Tuommoinen lyöntiäinen keskellä on tosi lysti keskellä. Radiolähetys. Eikö meillä tällä lähetys? No, tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Pakkohan sun uskoa, kun se on faktaa. Ja pakko se on myös uskoa se, että kesähelteet ovat tulleet. Paitsi nyt muuten on jotain outoa ilmassa. Ja ne ovat pilviä. Pilvet tulevat ja jäähdyttelevät podstudioita, mutta suinkaan ei ole kamerayhteys tänäänkään päällä. Koska joudutaan kuitenkin varautumaan ilman paitaa ja se ei ole kaunista näkyä koskaan. Katsotaan kuvaruutua sen sijaan ja tämänkertainen jakso. Meillä on paikalla myös toinen panelisti, minkälainen säätila tai lämpötila onkaan Pukkilan suunnalla, kun Henrik on siellä studioilla. Täällä on pirun kuuma. Pirun kuuma sielläkin. Paistaako siellä aurinko? En mä tiedä, verhot on kiinni. Onko muillakin muuten sama? Onko kansallisoperalla joku ihan hervoton kampanja? Koska mä en ole mun Google-mainoksissa, missä jos mä oon mennyt mille tahansa sivulle, niin ei ollut mitään muuta kuin mainoksia kansallisoperaan. Onko niillä joku holtiton kampanja vai johtuuko se ihan vaan siitä, että mä kävin siellä kerran? Eli ne tietää. Niin. Google tietää, että sä oot niinku kohderyhmää. No, sanotaan, että jos mulla olisi yhtään rahaa, niin nyt menisin, koska siellä on Wagnerin Ring-sykli. Tai niin kuin yhtyömme laulaja sanoi, että niin, sehän on se Wagnerin Taru Sormusten herrasta. Opera, tuo mystillinen ilmaisujen keino. Podcast on siitä toisenlainen keino. Kuunteletko sinä mieluummin podcastia vai menet katsomaan operaa? Ehkä se ei ole tämä viikon kysymys ensi viikolle, koska se voisi olla ehkä vähän täsmäosuma. Tai ainakin toivottavasti. No, en tiedä, sanotaan, että jos nyt tulisi, joku kysyisi, että menetkö katsomaan operaa vai haluatko kuunnella podcastia, niin kyllä mä menisin operaan, koska podcasteja voi kuunnella useastikin, mutta operaan usein. Se on totta. Saako muuten operaa podcastin? Varmasti jostakin ainakin. Eli en keksinyt mitään uutta, jotenka jatkan edelleen normaalissa töissä. Mä ajattelin just, että mä varmaan kerään tästä hyvät rahat. Mutta ei sitten, näin sitten. Ollaan näin ja hengaillaan, ei meidän nukkumaan. Ani ja alkuun myös suuret onnittelut omalle äidille, joka viettää synttäreitä tänään. Itse asiassa on tuolla alakerrassa tällä hetkellä, joka hän niitä kuulee. Eikä kuuntele varmaan tätä podcastiakään, mutta onnittelut kuitenkin tätäkin kautta. Mutta mitäs muuta? Tässä on viikko ollut välissä. Mitä juhannus? Poltitko päreet tai kokot tai mitä silloin pitää tehdä? Ei sulla ollut joku perinne ollut? Aina päreet pitää. Perinteisesti, juhannuspäreet. Ei mulla ole mitään, mä vihaan juhannusta. Aha. Ja vappua. Muista on mulla turhimmat juhlat. Ikinä. Kyllä. Okei. Okay. Mun perinne on se, että mä haukun ne podcastissa. Niin joo. Ja teet tietysti tutkivaa journalismia, eli vietät kuitenkin juhannusta. En mä vietä. Miten voi olla viettämättä juhannusta, jos on juhannusaatto ja sitten minä en vietä, mutta jos se on juhannus, niin sitten sä vietät juhannusta sillä tavalla. Minä käyttäydyn normaalisti. Niin, eli sä vietät juhannuksen sillä tavalla. Eli et voi välttyä juhannuksen vietolta. Ja nyt kun tämä on mennyt tällä tavalla oudolla raiteella tämä jakso, eli tämä on siis todellakin paskin jakso ikinä. Meillä on hirveästi uutisia, johtuu vaan siitä, sen takia meillä pistän tässä niin hirveästi salussa. Huomaa muuten, että kesä on tullut, koska myös teknologia-uutiset vähenee. Joulu on taas. Sitä odottaisi tietysti. Mutta jotain uuttahan on tullut joulun tavalla, voisi ehkä sanoa. Otetaan nyt ensin kuitenkin tämä Nokia, koska tätähän silloin odotettiin seuraavalle viikolle, että tämä Nokia, joka mullistaa markkinat. Ei ole kyllä teknologiamarkkinat tai koko teollisuus ollut sama sen jälkeen. Se oli ihan hiljaista sen jälkeen. Siis ne laittoi N9 ja kaikki meni ihan hiljaiseksi. Joo, se on. Kaikilla, että ei voi olla totta. Tämä mullisti markkinat, nyt se kirjoittelee meillä tällä hetkellä vihaista palautetta, mutta mitä, sieltä tuli tämmöinen niin kuin meikotyyppinen ratkaisu, swipe-ideologialla. Olen se hienonäköinen puhelin. Rautaa kaikki on kehunut, mutta ongelma on se, että kun se on meego, Ja kun Nokia on sanonut, että me ei tueta Megaa, tai ainakaan kehitetä Megaa enää eteenpäin, mikä tarkoittaa, että vaikka se olisi kuinka hyvä nyt, niin se on tosi houkutteleva kaikille kolmannen osapuolen kehittäjille. Että joo, mepä niin kuin panostetaan tähän, että me tehdään softaa alustalle, jolla ei ole mitään tulevaisuutta. Mutta sehän on tämä Nokian strategia tällä hetkellä. Nehän puskee siis Symbian ja Megaluurin ulos, mistä kumpaakaan enää jatketa. Tämä on tämmöinen mielenkiintoinen. Niin, se varmaan johtuu ihan siitä, että neiden kehitys oli jo niin pitkällä. No, näinhän se on tietysti. Näin mä työpaikallista kuvasin, että se on niin kuin, kama on jo niin sanotusti suolessa, niin se on vaan pungerrattava sieltä ulos. Niin. Tälleen ruvasti sanottu. Siis... Eikä se nyt siis niin huono ollut siis säännöväksi, että vertaisi sitä minkään muuhun suolesta tulevaan, mutta tuota... siis se... Siis... Vaikka pyyhintäliikesinkilit, ei. Siis sinänsä, jos siis olet, kun kaikki on sanonut, että se itse asiassa toimii aika hyvin se käyttis. Joo. Tommosenaan. Ja jos olet semmoinen, niin kuin minäkin olen, että mä en niin kauheasti käytä softaa. Aivan. Niin kolmannen osapuolen softaa. Joskin viime aikoina taas vähän enemmän. Mulla oli semmoinen kausi, että mä en oikeastaan käyttänyt mitään muita softia kuin mitä tuossa puhelimessa oli valmiina. Mutta jos olet semmoinen, että sä vaan kaipaat toimivan puhelimen, jolla voi soittaa ja tehdä joitakin edistyneempiäkin asioita, jotka tulee tosiaan järjestelmän mukana, niin totta kai sitä on kylläkin vaikea saada. Ne ei ole vielä kertonut, koska se itse asiassa tulee saataville ja mitä se maksaa, mutta ne on sanonut, että varastot tulee olemaan hyvin rajoitetut, eli luultavasti sun täytyy oikeasti niin kuin erikseen haluta se. Ja mä veikkaan, että myydään kyllä loppuun saakka. Kyllähän ne myydään loppu vähintään niin kuin historiallisena kuriositeettina. Niin, se on pakkohan nyt ainakin tuommoinen olla, koska... Niin, mutta se tosiaan se, että kun ei kannata odottaa mitään kolmannen osapuolen juttuja, ei mitään softaa, ei... No, Ramia se laittaa tuonne irkkiin, että Nokia ei tuo Megaa, mutta eikös monet muut firmat ole vielä messissä? Joo, siis... Sekin piti nostaa esiin, että joo, eihän Megaa ole vain Nokia, se on Nokian ja Intelin alusta ja olisi jotain muutakin yhteistyökumppaneita, joten voi olla, se on ihan totta, että jos muut firmat lähtee siihen kelkkaan mukaan, niin sitten tietysti Megan tulevaisuus voi olla parempi ja softapäivityksiähän, tai niin kuin käyttispäivityksiähän varmaan siihen saa vastaisuudessakin, että siinä mielessä se ei täysin tuetta jää, mutta eipä me kauheasti olla kuultu muista firmoista, jotka olisi Meiko-puhelimia tuomassa, että kaikki keskustelut nykyään tahtoo olla tosiaan joko Windows Phonea tai Androidia, ja jopa itse asiassa nyt viikolla kuului huhuja, että HP saattaa ruveta lisensioimaan WebOS. Joo. Ja jotenkin Meg on ollut niin kauan, että mulla on vähän semmoinen fiilis, että jos se olisi saanut yhtään tulta purjeisiin, niin se olisi saanut sen jo. Et sen takia mä en ole kauhean optimistinen sen suhteen, että toi tulee vastaisuudessakaan saamaan kauheasti huomiota. Mutta saatan tietysti olla väärässäkin. Mego on kuitenkin vielä suht lapsen kengissä ja kesti ihan Androidillakin jonkun aikaa. Joskin me ollaan kyllä taidettu Megaa odotella pitempään kuin mitä Androidia koskaan. No joo, se on kyllä totta. Ja tietysti... Sanotaan, että kaikki on mahdollista, mutta en suosittelisi tota semmoisille käyttäjille, jotka ei tasan tarkkaan tiedä, mihin lähtevät mukaan, jos hommaavat. Aivan. Ja tosiaan, mikä siinä nyt... Pikkasen häiritsee on jälleen kerran tämä Nokia-mainen lähestymistapa myös siihen, että tässä on laite ja se tulee sitten joskus. Tästä pyritään pääsemään eroon, mutta tietysti tässä vaiheessa. Mikä oli sitten tämä tarve, että nyt siitä piti oikeasti niin kuin kertoa, jos se laite saadaan ulos vasta loppuvuodesta, niin mikä on tämä, niin kuin, eikö tämä pöhinä, mulle tulee tänne fiilis, tämä pöhinä ehtii laantua ja siinä vaiheessa, kun tämä saadaan kaupoin. Niin, miettiin. Ja... Eikä tässä ole mun mielestä mitään syytä. Niin kuin me tässä todettiin, että kun Nokia kertoi tästä, niin kaikki meni ihan hiljaiseksi. Toisin sanoen, kaikki on nyt hiljaista. Okei, ne sai sen NS-viimeisen huudon. No, ihan varmasti ikäisen aikanakin tapahtui. Mutta siis sillä tavalla, että tieskö ne, että tässä vaiheessa on sen verran hiljaista, että nyt jos huutaa, niin kaikki ainakin kuulee sen. Se voi hyvinkin olla. Näin on varmasti nämä, jotka markkinoinnissa on töissä, niin kyllähän ne tietysti tarkkaan näitä päiviä miettii, ainakin toivottavasti. Joskin täytyy sanoa, että mun mielestä markkinoinnillisesti toi oli aika huono veto. Ja yksi syy, minkä takia minäkin näen nasevan ankarasti kommentoin, on se, että siis markkinoinnissa, minä en tiedä paljon markkinoinnissa, mutta minä tiedän tämän, että siellä on hyvinkin suuri teema tai olennainen sanonta on se, että ja mä en tiedä, miten suomentaa sen näppärästi, joten sanon sen ensin englanniksi, eli under promise, over deliver, eli lupaa vähän ja sitten toimita aivan kuitenkin paljon. Ja nyt kun ne sanoo, että tiistaina me mullistamme markkinat, ja sitten siellä tulee tämmöinen, että joo, tämä on tämmöinen puhelin, mutta älkää kiinnittäkö huomiota, ei me tätä edes tueta. Eikä tätä saa kauheasti sittenkään, kun tämä tulee, niin oikeasti se, että sanoo, että mullistamme markkinat, ja sitten tulee tämmöinen niin kuin vähän, että no kai tämä nyt oli pakko laittaa pihalle. Niin. Siinä mielessä, no joo, okei, ehkä tässä lähdettiinkö tässä nyt mullistamaan nimenomaan tällä swipeilla. Meillä on nyt siis, mitä tuossa ehkä jokeillakin heitettiin, niin Steve Jobsihan tämä nyt ainakin kyrsii, koska Nokialta tuli laite, missä ei ole nappia nyt ollenkaan. Tämä voi olla tietysti se pointti, että hei, meillä on tämmöinen, pusketaan tämä nyt ainakin, niin voidaan sanoa, että meillä on nyt ensimmäisenä se puhelin, missä ei ole nappia. Ja että se käyttö liittymään omanlaisensa, eli ne saa tällä tavalla nyt niin kuin luotu, että tämä on nyt se Nokian käyttöliittymä. Tähän on pakko ottaa nyt siis aasinsiltana myös tämä outo lipsautus, eli tämmöinen sisäinen video, joka HD-tasoisena julkisuuteen levisi, jossa sitten Eloppi kanssakavereinen esittelee sitten taas ensimmäistä Windows Phonea. Taitaa olla samaa rautaa. Joka on samassa raudassa, joo. Tietysti en mä nyt nähnyt hirveästi swipea enää siinä. No ei, koska eikö Windows Phoneilla ole oma käyttöliittymänsä? On, mutta että saako ne siihen edelleen tuotua sitten jotain? Esimerkiksi niin. Voidaanko tehdä niin kuin napi tuon Windows Phone, jolloin siihen tarvitaan ainakin jonkinnäköinen tyyli ja voihan Windowsillakin, niin sielläkin voidaan sitten aina miettiä uudestaan, että niillä on nämä käyttöliittymät, mutta miten niiden, tai nämä erilaiset ruudut, mutta miten niiden välillä liikutaan, niin varmasti siihen pystytään tekemään jo muutoksia, jos huomataan, että swipe on parempi, että oliko tämä nyt heidän vaan tämmöinen pullistelu tässä kohdassa siihen suuntaan, mutta näitkö sitä Windows Phone-esittelyä, mikä oli sun fiilis? Oliko tämä nyt ihan oikeasti vahinkolaukaus? Jostain vuosivideo vahinko? Ei. Sehän oli, kun tämäkin on selkeästi mun mielestä taitavampaa markkinointia, koska siellä tapahtumassa Steven Elop sanoo, niin kuin, että älkää nyt, tai sitten laittakaapas kaikki kamerat ja muut tallentavat laitteet pois, laittakaahan jo, ihan, mä oon nyt ihan tosissani, että laittakaapa ne nyt pois, ja silleen, että no, kai teillä nyt kaikilla on ne esissä. Että selvästihän se oli harkittu, että se pitää mennä justiinsa näin, että se tulee, sinänsä ajoitus on, no mä en tiedä onko se outo, mutta ajoitus tietysti on aika tyly noin heti N9 julkistuksen jälkeen, varsinkin kun se myöskin se tilaisuus, missä se N9 julkistettiin, niin se alkoi sillä, että Elop lupaili, että joo, että Windows Phone on vielä tämän vuoden aikana. Aivan, niin, ja tässä on tämä. Niin. Itse asiassa, no joo, se on tietysti totta. Totta kai tuommoisen niin kuin näyttäminen ja julkituominen on myös hyvä asia Nokian kannalta, koska kaikkihan odottaa heiltä Windows-luureja ja lupaukset Nokian suunnalta on viime aikoina ollut vähän semmoisia niin kuin hatarapohjaisia, niin kuin huomataan, että jotain julkistetaan ja sitten se tulee silloin, kun tulee. Totta kai tuote pitää saada valmiiksi. Siinä mä olen täysin Marko Ahtisaarin kanssa samaa mieltä, katsoin hänen haastatteluaan aamu-tv:ssä, mikä oli muuten aika kökkö itse haastatteluna, koska itse haastatteli ja ei oikein tiennyt, mistä puhuu, ja tuntui, että ei oikein Markokaan osaa suomeksi nämä asioita kertoa, mutta ei siitä sen enempää. Niin jos hän sanoi, että puhelin tulee sitten, kun se on valmis lopullisesti, niin onhan tämä tietysti aina hyvä asia. Niin oliko tässä nyt sitten tosiaan tarkoitus näyttää vähän, että hei, meiltä on oikeasti, me ollaan jo näin pitkällä Windows-luuri. Niin mä luulen, että se tehtiin tämän takia just sen takia, että ne ei halunnut tehdä tästä vielä virallista julkistamista, joka olisi saanut niin kuin kaikki odottamaan oikeasti kielipitkällä. Kun se oli tämmöinen niin kuin muka epävirallinen, niin ne voi vielä sanoa, että joo, että ei me olla niin kuin oikeasti julkistettu mitään aikataulua eikä muutakaan. Että ne sai niin kuin tavallaan kiusattua vähän, tai kiusaaminen on huono sana, mietin englanninkielen sanoa tease. Kiusoitella. Kiusotella silleen, että joo, kyllä meillä on tämä. Me ollaan kehittelemässä tätä ja se varmaan tulee vielä tämän vuoden puolella, mutta ei siitä vielä sen enempää. Että tavallaan ne sai sen julkisuuden, minkä ne halusi ilman, että niiden täytyy virallisesti sitoutua mihinkään. Aivan. Ja mikä on mun mielestä hieno veto. Ja siis täytyy nyt vetää vielä meidän surullisen kuuluisaan WWDC-puheeseen tai juttuun vähän lankaa, koska silloin monet ihmetteli, että minkä takia me niin kovasti parjattiin sitä niiden sähköpostia. Ja minkä takia ainakin minä siihen niin kovasti tartuin, oli se, että se oli nostettu siellä kauhean isoksi jutuksi. Eli mun mielestä se oli taas markkinointivirhe, että markkinoidaan kauhean isona juttuna tällaista täysin epäolennaista asiaa. Ja sen takia siihen oli helppo tarttua ja sitä oli helppo vähän kiusotella. Sen takia, niin sama juttu tosiaan tässä, että tavallaan markkinointi laukoo vähän ohi, eikä ihan niin vähänkään. Mutta sitten taas tosiaan tämä mukavahinko juttu, niin se taas mun mielestä on huomattavasti nokkelampaa markkinointia. No joo, tämäkin vaatii kyllä aikamoista niin kuin työskentelyä, ja onhan tämä niin virallimarkkinoinnin parhaimpia muotoja, jos tämmöistä lähdetään tekemään, koska siis mikä on parasta markkinointia on nimenomaan tämmöinen virallimarkkinointi, missä niin video lähtee sitten vaan niin muiden avustuksella leviämään, koska silloin se alkupöhinen tekeminen on halvempaa, ja sillä saadaan paljon suurempi osumatarkkuus. Ihmiset myös katsoo muuten itse asiassa noita videoita paljon mielenkiintoisemmin kuin, olipas hassusti sanottu, suuremmalla mielenkiinnolla on tuommoisia videoita kuin tavallisia esittelyvideoita, varsinkin semmoiset, jotka ei ole edes tekniikasta kiinnostunut. Mutta heti jos sanotaan, että tämä on joku salaisesti kuvattu juttu, niin ihmiset katsoo sitä paljon tarkemmin ja muuta vasta. Kyllähän sillä nimeä saa ja hyvä veto, jos näin on. Se on, mutta se on myöskin se riskialttein, koska sä et voi koskaan tietää, että mihin oikeasti tartutaan. On joo, koska sitten taas varsinkin, jos joudutaan sitten esittelemään, niin kuin tässäkin tapauksessa kuitenkin keskinäräistä laitetta, niin se miten sä lähdet sitten puolustamaan, jos siinä on jotain juttuja, niin koska sun täytyy ensin puolustella sitä, että hetkinen, tämä video on vuosi vahingossa, ja sitten sun täytyy alkaa kuitenkin sitä alkaa selittelemään asioita, niin vaarallinen laji. Mutta ylipäätään se, että saatko sä oikeasti lähtemään sen leviämään, saattaa olla, että sä suunnittelet hienon viraalimarkkinointikampanjan, ja sitten ketään ei kiinnostakaan. No sekin on tietysti totta, että ja tämän takia me ei olla markkinoinnin alan ammattilaisia. Olen kyllä markkinoinnin siitä töissä. Eli nyt, jos mä sanon, että mä oon markkinoinnin alan ammattilainen, niin tämä oli huonosti sanottu, mutta tämän alan markkinoinnin ammattilainen en ole, niin minä olen kävelevä markkinointikatastrofi. Ei muuta kuin teikäläinen hoitamaan jokin markkinointia. Kyllä, jos mulla palkkaa maksetaan, niin kyllä no, mä voin miksei, lähteä. Mutta se on erilaista. Mutta mä voisin taata sen. Pistäkää Henrikki hoitamaan teidän markkinointia, se on erilaista. Ja mun mielestä erilaista pitäisi saadakin nyt, koska samanlaisella nyt harvoin pääsee niin kuin levelemään. Jos katsoitte tätä Marko Ahtisaaren videota, jossa hän mainostaa niin sanotusti N9, niin kyllähän se oli niin aplemaisesti esitelty kuin ollaan voi. Aina noin hienoja lauseita. Mä nostan hattua kyllä niille aplemaisille mainoksille. Mä tykkään niistä jollain kierrolla tavalla. Vaikka ei tykkäisi Applestakaan, niin niistä mainoksista pitää vaan tykätä. Siis nehän tekee aivan loistavia mainoksia. On, niin ne siis osaa siis. Mä tykkään tästä, tämä menee nyt niin aihe ohi kuin ollaan voi, mutta nimenomaan tästä, missä niin kun katsotaan kameran ohi ja sitten puhutaan niin tunteella jostain niinkin tavallisesta asiasta, kun jostain puhelimesta tai heräistä sen tästä lasipinnoituksesta, joka siinä päällä on. Niin se on vaan niin kuin, siitä menee aina kylmät väreet, kun ne, miten ne harjoittelee, ei se voi tulla niiltä luonnosta, vaan mä halusin tehdä niitä making of Apple-mainoksia, koska, joo, mutta tai sitten ne on tommosia. Apple ei ikinä antaisi niiden making ofien päästämisen ikään, edes vahingossa. Se on Applen yksi virhe, ne osaa nauraa itselleen. Se on totta, Sitä harha, no itse asiassa harvaa firma osaa, että mä nyt osaako Nokiakaan nauraa itselleen. No, jotkut firmat osaa. Jotkut osaa, joo. Siis, että ja siis nehän saa aina hirveän ison plussan niin kuin yleisessä mielipiteessä siitä, että esimerkiksi Google osaa nauraa itselleen tarvittaessa. Vähemmän ja vähemmän, mitä isompi se on, mutta periaatteessa. Aivan joo. Ne on tehnyt aika paljonkin semmoista itseironista. Joo, ja kyllähän niiden niin kuin lähtökohta muutenkin on vähän semmoista vitsailua. Niistä löytyy niin myös semmoisia hauskoja juttuja, josta saadaan. Niin, sanomaan. Mä kyllä luulen, että Applen kohdalla ihmiset ei tykkää sitä, että mä kaiken pistän Jobsin piikkiin, mutta kyllä mä luulen, että siinä kohdassa se on menee aika pitkälti Jobsin piikkiin. En tunne Jobsia henkilökohtaisesti, mutta kaikki mitä mä oon nähnyt, kaikki mitä mä oon kuullut, kaikki haastattelut, missä se on, se ei sano koskaan mitään niin kuin vähänkään hauskaa. Se on aina hirvittävän vakava. Ja sitten jos ajattelee niin kuin toista Applen Steveä, eli Wozniakia, se on niin kuin täydellinen niin kuin polaarinen vastakohta. Että sehän ei mitään muuta tehkää kuin heittää vitsiä ja pilkkaa itseään ja on itseironinen koko ajan, että sinänsä olisi ollut mielenkiintoista, että mitäpä jos Wozniak olisikin ollut se Steve, joka vetää Applea. No, täytyy nyt sitten tietysti sanoa Jobsin kunniaksikin se, että varmaan Apple ei olisi siinä asemassa, missä se on, jos se olisi ollut Wozniakin vetämä firma. No joo, etenkin sitten Wozniakia ei kauheasti tuommoinen niin kuin business-maailma kiinnosta, mutta kuitenkin se tietty niin kuin se tietty vakavuus, mikä Applella on, niin se ei ole aina niiden eduksi. Ei, vaikka useimmiten tulee sellainen fiilis, että mitä, mä nyt en sano, Apple on siis niin kuin pieni, mutta jos miettii siis niin kuin nimenomaan tietokonepuolella, ne tulee kuitenkin niin kuin haastajan puolelta, jos vertaa niin kuin Windows-maailmaan, niin usein sieltä puolelta usein niin kuin odottaa jotain leikkisyyttä, kun taas mä niin kuin Microsoftilta odottaisi sitä ollenkaan. Niin, Microsoftiltahan tulee joskus todella hauskoja. Ja niiltä taas nimenomaan tulee, mikä sitten taas niinku, ehkä ne osaa nauraa omille bluescreeneille ja muuta vasta. Niin, on se läppää käyttöjärjestelmä, siis mun mielestä se oli, I just love it. Kaikkien aikojen paras oli se, jonka ne teki, se oli joku vuosi ennen, kun Bill Gates lähti, ja se oli se video, mikä oli Bill Gatesin viimeinen päivä. se oli hillittömän hauska, ja siinä sitten se pilkkasi itseäänkin paikotellen, ja niillä oli, mä en ole sitä nähnyt, mutta niillä oli aikaisemmin joku johonkin konferenssin, sisäisen konferenssin, oli tehnyt videon servereistä että Bill Gates ja Ballmer ajelee jollain pikkuautolla pitkin, olisiko Route 61 pitkin, ja sitten ne näkee, että tien poskessa on serveri, ja ottavat sen kyytiin ja sitten huomaavat, että ei helkkari, että se on Sunin serveri, ja sitten tulee tien varressa vastaan tulee Microsoftin serveri, niin ne viskaa sen saman tien ulos sen Sunin serverin ja lähtee ajamaan eteenpäin onnellisempana sen Microsoftin serverin kanssa. Voisitko kuvitella Steve Jobsia johonkin tuommoisen humorillispainotteiseen sisäiseen promovideoon? Mä en tiedä, ja mä kuitenkin veikkaan, että no ei siitä varmaan kyllä ole tehtykään. Mä uskon, että Applella on myös työntekijöitä, ja sieltä löytyy sitä huumoria, koska huumori ja tämmöinen niin kuin innovatiivisuus mun mielestä, ne kulkee niin kuin käsi kädessä. Jos niin kuin pystyy heittämään pähkähulluja. Siellä on paljon ihmisiä, jotka ovat pähkähulluja. Nimenomaan tämmöinen niin kuin läpänheitto, ja sieltä se ideat yleensä syntyy ja muuta vastaan. Mutta se, että niillä on aika tarkka tämä, että sitten kun tullaan siitä, että kuka puhuu, vähän niin kuin Linnanmäellä on, nyt on noussut otsikoihin, kuinka Linnanmäellä on vain yksi ääni, ja ei välttämättä ole hyvä ääni ollut nyt viime aikoina, koska on noussut aikamoisiin otsikoihin heidän palkkauksensa, no ei mennä siihen. Mutta kuitenkin tämä, että miten viestitään ulospäin, totta kai tämä on tärkeä asia myös yrityksessä, millä tavalla viestitään ulospäin, mutta sieltä se, vaikka on niillä leikkisiä mainoksia ja tällaisia, missä ne vitsäilee, mutta huomaatteko, meillä ei ole paljon uutisia. Minusta on ihan kiinnostava keskustelu, koska markkinointi on niin, siis se vaikuttaa kaikissa business tai bisnesaloilla on, markkinointi on hirvittävän tärkeässä asemassa, mutta koska iso osa teknologiasta ei kuitenkaan ole niin välttämätöntä kuin esimerkiksi monet muut niin kuin tuotannon alueet, osa siitä on ehdottomasti, mutta esimerkiksi jotkut iPadit, kukaan ei, kenenkään elämänlaatu ei, vaikka jotkut varmaan sanoisikin, niin ei kuitenkaan putoa kauhean hirvittävästi, jos ei ole iPadia. Niin sen takia markkinointi teknologiapuolella on vielä tärkeämpää kuin monilla muilla alueilla. On, tuo on totta. Ja se mun mielestä nimenomaan tekee niin mielenkiintoiseksi Applen toiminnan. Vaikka ei tykkäisi niin kuin Applen tuotteesta, niin sitä on pakko ihannoida sitä markkinointikoneistoa, sitä jumaluutta, mitä ne voi tuoda sen tuotteen ympärille ja muuta vastaan. Ne tekee hyviä laitteita, ne tekee hyvää softaa ja näin poispäin. Paitsi ilmeisesti videoeditointisofta ei ole niin hyvä enää nykyään. No ei mennä siihen vielä, mutta mut nimenomaan, miten siinä on onnistuttu? niin sen, kun pystyisi joku kaappaamaan toiselta, niin se on paljon arvokkaampaa kuin yksikään patentti. Sen mä voin luvata, niin, koska... Minä nyt vielä täsmennän, että vaikka sanoinkin, että minä pidän enemmän semmoisesta vähän itseironisesta ja huumoripitoisemmasta markkinoinnista, niin en todellakaan sano, etteikö Apple olisi todella suurella etumatkalla markkinoinnissa etusijalla koko teknologia-alalla. On joo. Ja se on varmaan se suurin syy. Varsinkin silloin, kun sä tuut periaatteessa takaa jo asemasta, niin se, joka huutaa kovite ja näkyy suuremmassa paikassa, niin sehän on ainoa tapa, että sä pääset eteenpäin, koska loppupeleissä nämä kaikki laitteet on suurin piirtein samoja. Niin kuin sä sanoit, että mullistaako se sun elämänlaatu ja sitten sulla on iPad, niin ei välttämättä, mutta jos se saadaan kuulostamaan siltä, että se mullistaisi, niin se on nimenomaan se markkinointikoneiston suuri työ, ja varmasti he saavat myös siitä ansioituneesti palkkaa. Toinen, mistä on paljon markkinointiopöhjistä, on tietysti myös suuren ehkä tämmöisen, niin kuin, mistä on mietitty jo tietoturvallisuuden puolesta, koska kaikki tunkee sähköpostiosoitteita joka puolelle näkyville. Minkä takia? No sen takia, koska Google meni ja lanseerasi oman Google Plus-palvelunsa, ja se saa ihmiset laittamaan myös sähköpostiosoitteensa minne vaan. Jopa puhujankuma Facebook-sivulle. Siinä toivossa, että invaittia tulisi. Mitä tulee markkinointiin, niin Google Plus on minun mielestäni, ja olen aika varma, että ainakin sen jälkeen, kun perustelen miksi, niin saattaa olla, että on paljon muitakin ihmisiä, jotka tuntee samalla tavalla. Minusta se ei ole vielä markkinointikatastrofi, koska ihmiset on vielä niin innoissaan, mutta siinä on kovasti potentiaalia. Ja no, otetaan se pois alta, niin sitten voidaan hehkuttaa palvelua. koska siis... Nehän aloittaa hyvin rajoitetulla tämmöisellä testivaiheella. Eli kutsutaan vaan hyvin vähän ihmisiä kerrallaan. Ja sehän on se Googlen tapa. Google julkaisee paljon palveluita tällä tavalla, että ensin ollaan suljetussa betassa ja sitten pikkuhiljaa laajennetaan. Ja se on ihan ok. Musta se on perusteltua, se on järkevää, se on hyvää toimintaa. Mutta ikävä kyllä Googlella ei ole kauhean hyvää ansiollistaa tämän onnistuneesta siihen lopulliseen, että sieltä oikeasti jotain niin tulisi. Koska mun mielestä yksi isoimpia syitä, minkä takia Wave ei koskaan lähtenyt, oli se, että ne sai sen hillittömän hypen aikaiseksi, mutta ne ei päästänyt ketään sisään, ja sitten kun ne rupesi päästää ihmisiä sisään, niin ketään ei enää kiinnostanut. Okei, Waveissa oli paljon muitakin ongelmia, että totta ei se kai. Nyt ollut pelkästään se syy, minkä takia se kaatui, mutta mä luulen, että se oli kuitenkin yksi isoja syitä, minkä takia ne ei pystynyt ratsastamaan sen ison alkuhypen päällä, koska ne ei päästy. Muistatko semmoista palvelua kuin Yoast? Kyllähän Juiced, joo. Kaikki oli ihan fiiliksissä, ketään ei päästetty sisään. Sitten kun päästettiin, ketään ei enää kiinnostanut. No, mekin oltiin fiiliksissä. Niin oltiin. Ja nyt mitä Google on mun mielestä tehnyt tässä vielä niin kuin kardinaalisemmin väärin, on se, että sieltä tulee kutsu sähköpostia. Mä oon saanut monelta ihmiseltä kutsun Google Plussaan. Ja kun painaa sitä nappia, niin se vie sut semmoiselle sivulle, jossa vielä on iso punainen nappi, jossa lukee Join Google Plus. Mä olin tietysti ihan fiiliksissä, että hienoa, mä pääsen tutustumaan siihen ennen kuin tehdään puhujankulmaa. Haha. Ja sit siinä on vielä hirveätä hypeä ympärillä. Sit sähköpostissakin on, että tämä on tämä uusi innovaatinen hieno palvelu ja sen myötä on uudistettu sitä Google-palveluissa näkyvää yläpalkkiakin. Se on nykyisin musta ja siinä on se... Se on muuten hieno. Se on, ja kalenteri muuttuu todella hienon näköiseksi muuten. Okei, mä oon sitä käynyt kurkkaamassa. Se on hyvin onnistunut selkeästi niin kuin Google Plusan myötä, että ne niin kuin hypettää sitä ihan joka paikassa ja muissa palveluissa. Ja silleen, että tämä on se mahtava juttu ja sähköpostia tulee nyt hienoa, tule kommentoimaan, tule mukaan, hienoa. Ja sitten menee sivulle ja siinä on, että joo, iso punainen nappi, Join Google Plus, nyt sä pääset sisään. Ja sitten kun painaa sitä Join Google Plusa, niin se menee sellainen vittu sä mihinkään pääset. Ja tuossa olisi taas hyvä, jos siinä oikeasti sanottaisiin noin. Siinä on sitä itse ironiaa parhaimmillaan. No joo, mä ehkä suhtautuisin siihen hieman paremmin, kun se vie semmoiselle etusivulle, jossa sanoo, että joo, me ollaan tämmöinen suljettu beta, älä nyt vielä. Ja sitten siinä on vielä semmoinen kohta, että onko sinut kutsuttu? No on minut kutsuttu moneen kertaan. Ja sitten se sanoo, mutta jos sinut on kutsuttu, niin valitettavasti me emme päästä tällä hetkellä ketään sisään. Että unohda koko homma. Tai itse asiassa siinä lukee, että yritä pian uudestaan, mikä on markkinointi. Tai se on tämmöistä bisnespuhetta sille, että haista. Aivan. Ja siis, kuten sanottu, minä en ole mikään teknologialehdistön suuri messias, jolle pitää antaa heti kutsut kaikkeen. Tietysti se olisi mukava, jos saisi kutsun silleen, että pääsisi puhumaan sitä omasta kokemuksesta puhujain kulmaankin. Onneksi sä pääsit sinne sisään, niin sä sentään voit puhua. Mä voin mennä vaan sen perusteella, mitä mä kuulin This Week in Google-ohjelmassa, mikä muuten nykyisin suosikki podcastini. Se on ihan ok, mutta se, että älkää lähettäkö jotain saakelin kutsusähköposteja ja näyttäkö semmoisia isoja nappeja, että Join Google Plus, että nyt sä pääset sisään, jos ei aio päästää ketään sisään. Se on, mulle tulee siitä niinku oikeasti semmoinen fiilis, että nyt ne niinku oikeasti vaan, niinku, no, sanon ruman sanan uudestaan, ne vaan vittuilee niinku suoraan sanoen, että kato kuinka hieno lelu, emme päästä. Mulle tuli ihan sama fiilis, kun mulle tuli koulussa silloin, kun pelattiin esimerkiksi sählyä, niin mulle kävi usein silleen, että jotkut samassa joukkueessa niinku oli syöttävinään minulle pallon, ja sitten mä niin kun menin silleen, että mä otan sen vastaan, niin sitten syöttikin se jonnekin mulle, ja sitten sanoin silleen, että nyt kai se lullu, että mä sulle syötän tätä palloa. Niin, okei, okay. Ei se nyt ihan sama asia, mutta mulle tuli vähän sama fiilis. Mulla alkoi jossain vaiheessa, kun oli niin kun, tämä oli tapahtunut viidennen kerran peräkkäin, niin tuli semmoinen, että pitäkää saakeli Google Plussanne, että siis joo, ymmärrän, kutsut on rajoitettuja, mutta jos te ette päästä ketään sinne, älkää lähettäkö kutsuja. Mutta joo, puhutaan niiden palvelusta. Ei, toi oli hyvä avautunut. Katsotaanko niin sun sählyssäkin tutut kaverit, jos niitä kavereiksi voi sanoa, ne on tällä hetkellä tuolla no, sisällä. Kyllä hessut ja erkat siellä on, kyllä, mutta minäkin siellä. Me yritettiin tuolta Facebookin kautta myös saada, ja osa puhkulaisista sinne pääsi sisään. Semmoista virallista kutsuahan ei enää siinä vaiheessa saanut ainakaan, kun minä olen päässyt tänne sisään, vaan siinä oli tämmöinen niin kuin kepulikonsti, eli siellähän sä pystyt niin kuin laittamaan viestin, miksei mä näytä sitä tässä ruudussa samalla. Mä varmaan uskallan näyttää oman, mä ajattelin, että täällä voi näkyä jonkun nimi sitten, mutta hei, that's your life. Tässä, and now it's all live. Eli tässä nyt ollaan niin kuin täällä hienosti Googlen Plus-palvelussa, eli tänne striimiin, tämähän on Facebook-mainen, eli tänne ylös laitetaan jotain juttuja tänne, kun heitetään läppää, niin tässä voi niin kuin, että mä voin lähettää sen määrätylle pylpyrälle, eli sirklelle, eli Chieburalle, miksi sitä suomeksi sitten tullaan sanomaankaan, niin sä voit luoda tämmöisiä niin kuin ystävät, tutut, duunikaverit, puhkulaiset vaikka. Mutta tähän voi laittaa myös sähköpostiosoitteen vaan niin kuin kirjoittamalla tähän näin. Ja silloin se lähtee sille henkilölle, oli sillä sitten tällä hetkellä Google Plus-tunnusta tai ei, niin se lähtee hänelle sähköpostilla. Ja kun siitä sitten klikkasi, että hei, mä haluan nähdä tämän viestiketjun vai mitä siinä nyt olikaan siinä jutussa, niin se päätyikin sitten sellaisen sivulle, jossa pystyt luomaan itsellesi profiili sinne. Tämä ei toiminut automaattisesti ensinnäkään kaikilla. Mä sain Hessulta tosiaan samantyyppisen viestiä. Sen päivän mä kokeilin, ei toiminut. Seuraavana päivänä bussissa aamulla, niin mä klikkasin tästä Android-applikaatiosta ja huumormielessä, että meepäs sisään ja plops. Sinne tuli profiilin teko sivulla ja sain tehty ne tunnukset. Eli voi olla, että toi on täysin suljettu tällä hetkellä, että myöskään sitä kautta ei pääse. Tai sitten nimenomaan siinä on tämmöinen niin kuin ruuhka-aika, että nyt varsinkin kun on viikonloppu, niin voi olla, että yrittäjiä on paljon enemmän. Mä uskon, että ne varmaan avaa toi jossain nyt niin kuin lähiaikoina muutenkin. Että itse asiassa sitten lueskelin, ja se on muuten yksi, antakaa enemmän tietoa. Siitä tuolla ei ole mitään, se haistapaiskasivu, mihin se ohjaa, niin siellä ei ole oikeasti mitään tietoa muuta kuin, että katsokaa, kun meillä on hieno palvelu. No, kiva. Mutta mä luin sitten muualta, että ne ilmeisesti tekee silleen, että ne lähettelee niitä viestejä sille vaiheessa. Sä kun lähetit mulle se, tai pistit mulle viestin silleen, että mulla tuli justiin se, että sä oot kirjoittanut mulle jotain siellä. Joo. Niin siinä kesti puoli päivää ennen kuin se tuli. Eli ilmeisesti ne just sillä sekunnilla avasi hetkeksen kirjautumisjärjestelmän, ja sitten ne niin kuin onnekkaat ihmiset, jotka sen seuraavan 2 nanosekunnin aikana pääsee sisään, niin saa ne tunnukset, ja sitten taas suljetaan kaikille. Vaikka täytyy sanoa, että mulla sattui olemaan sähköposti auki just silloin, kun se tuli, eli mä olin siellä varmaan 10 sekuntia sen jälkeen, kun se viesti mulle tuli, että se oli todella pieni ikkuna, jos se näin menee, mutta nyt ne on sanonut sitten tiedotusvälineiden kautta, että nyt se on suljettu niin kuin ihan kaikille ihan kokonaan, että sinne ei pääse mitään kautta. Aivan. Että se kysyntä on niin valtava, että ne on joutunut pistämään niin kuin kaikki. Se tuntuu niin aina mielenkiintoiselta, koska luulisi, että taas Googlella löytyy niin paljon rautaa ja muuta vastaavaa, että kyllä ne tietää jotain siitä, että kun laittaa joku palvelu, niin se kanssa pysyy pystyssä. Niillä on kuitenkin niin. YouTube ja niillä on tavallista Googlea ja muuta vastaavaa. Jos meillä on palvelu, joka voidaan kaataa sillä tavalla, että sinne monta ihmistä yrittää samaan aikaan sisään. Okei, tämä on beta-vaihe, mä ymmärrän ja en minä tiedä mitään tämmöisiä palveluiden pystyttämisestä, mutta jotenkin se vaan ihmetyttää aina tämmöinen niin kuin okei, näinhän tämä on aina toiminut. Tällä tavalla saadaan myös sitä markkinoinnillista, koska kaikki ei pääse sinne sisään. Määrätyt vaan pääsee lisää enemmän mielenkiintoa. Tärkeintä on tietysti tässä on nimenomaan vaan, että se jossain välissä nyt sitten aukeaa ja siinä vaiheessa sitten kaikille, eikä enää niin kuin invite only. Koska se on se huono tapa, koska nyt puhutaan kuitenkin sosiaalista, vähän niin kuin wave, niin tämä on sosiaalista mediaa ja fakta on se, että jos sä oot yksin täällä sisällä ja sulla ei yhtään kaveri, niin sä et tee täällä palvelulla mitään. Ja sit sä lähdet sieltä pois, sit sun kaveri pääsee vihdoinkin sisään, se katsoo, että no, on tuolla mun kaveri, se kirjoittaa sille, mutta se ei vastaa, koska se ei ole enää siellä, se lähtee pois. Ja se niin kuin mikä oli justiinsa se, mikä tapahtui Waveille. Toi on, että se on niin kuin, mä ymmärrän, että ne sanoo, että ei niillä ole mitään huolta siitä, että kyllä niillä serverikapasiteetti ylittyisi, koska se niillä on käytännössä varmaan rajaton, mutta ne sanoo, että se on sen takia, että koska se on tosiaan vielä tämmöinen niin kuin tekninen esikatselu, niin ne ei halua sinne liikaa ihmisiä vielä keskeneräiseen tuotteeseen. Kyllä ne voisi sanoa, mutta kyllähän näitä on, näitä keskeneräisiä, että esimerkiksi Twitter aloitti silleen, että me ollaan tekninen esikatselu, mutta ne päästi kaikki sisään kertoen, että tämä on nyt sitten, tässä voi olla vielä jotain, mutta mitä kävi Twitterille, jos vertaisi esimerkiksi Waveen? Siihen ei paljon mitään aspekteja oli monia, ettei se ole ainoa, mutta Googlella ei ole kauhean hyvä niin kuin joo, no sanotaan, että tämä nyt on taas tämmöisiä niin kuin viimeisiä näytön paikkoja, että tässä pitää niin onnistua, tai sitten on turha enää yrittää tälle puolelle. Mikä niiltä on onnistunut tälleen loistavasti oli Gmail, mutta johon sinnekin oli todella vaikea saada alun perin kutsua, joo. Mutta siinä taas Mutta siinä ne loi mun mielestä niin kuin kuitenkin jotain uutta. Nimenomaan. Ne loi semmoisen palvelun, missä niin kuin kaikki ties mikä on sähköposti, mutta se, että sulla on ihan humongous tila siellä, niin tämä oli kuitenkin se pointti, mikä vetää sisään. Näissä on, nyt me puhutaan sosiaalista mediasta, kaikki sanoo, että meillä on Facebook. En mä tarvii mitään uutta. niin miten sä pystyt niin kuin sanomaan, että on parempi, jos sä päästä sinne ihmisiin sisään, niin nämä on ihan erinäköisiä. Nykypäivänä sä et oikeastaan voi tehdä semmoista web-palvelua ja yrittää jahkata sitä liian pitkään, koska sieltä tulee joku, joka kehittää se sitten perässä ja avaa yhtäkkiä sen kaikille. Kyllä. Mun mielestä tämä pelikin on muuttunut. Gmail nimenomaan, silloin kun Gmail tuli ja ne sanoi, että gigatilaa, niin mun Hotmail-sähköposti oli 2 megaa. Ja siinäpä syy. Että siinä oli, tämä, siis XKCD:ssä oli hieno se, että tota, oletko kuullut Google Plusasta, mikä se on? Ei, se ei ole Facebook. No, millainen se on? Se on niinku Facebook, se miettii. No, se taisi olla just se, mitä mä halusin. Ja siis täytyy sanoa, se on just sitä, mitä mäkin halusin, koska mä en halua mennä Facebookiin, mutta kieltämättä mä tunnen itseni vähän ulkopuoliseksi, kun mä en pysy siinä mukana, että mullakin on kovat toiveet, että jos tästä vaikka tulisi, mutta no, siirrytään eteenpäin, koska kohta kaikki taas kritisoi, että siellä vaan Henrik valittaa, kun se ei päässyt sinne sisään. Se ei ole sen takia, että vaan, no, okei, kyllä se vaikuttaa, että mä en päässyt sinne sisään. Saattaa olla, että mä en puhuisi tästä näin paljon, jos mä olisin päässyt sisään. Mutta musta se on ihan yleisesti. Toi on hoidettu huonosti. Mä pistin sinne itse asiassa, kun siellä on se send feedback. Mä laitoin sinne semmoisen kohteliaan. Palautin, sitten mä kirjoitin Twitteriin vähemmän kohteliaan viestin väsyneenä ja pääkipusena, kun oli niin hillitön helle, joten älkää menkö katsomaan. Hyvää markkinointia. mutta niin, itse palveluhan kuulostaa sitä, mitä olen kuullut, niin aivan loistavalta. Kyllä siis joo. Jälleen kerran tässä nyt on se problematiikka, että mulla ei ole hirveästi tuttuja siellä, koska ne ei ole päässyt sisään, joten turha sanoa, että tässä nyt vielä on päässyt niin kuin kokeilemaan täysin. Mä tykkään tästä lähtökohdasta. Facebookissahan saa myös tehdä ryhmiä. Ne on vaan jostain kumman syystä pitänyt laittaa sen jonkin asetusten alle ja tehty pirun vaikeiksi tehdä niitä. Okei, lähtökohta Facebookissa on ollut pikkasen erilainen. Tässä lähdetään vähän toisesta kantilta nimenomaan siitä, että sä omistat sen sun oman keskustelun, jossa heität sen jonnekin, niin sä mieluummin haluat sen jakaa vaan määrättyjen ihmisten kanssa, koska et sä voit valita, että sä huudat sen kaikille, mutta useimmiten tämä asia nimenomaan tästä voisi jutella näiden ihmisten kanssa tai näiden ihmisten kanssa. Siellähän muodostetaan näitä tämmöisiä pylpyröitä, mikä tässä kuvaruudessa näkyy, ja tämähän on tietysti vaan niin kuin mielenkiintoinen tapa tehdä asioita, että sä voit viskoa tyyppiä eri pylpyröihin. Tämä mun mielestä on siinä mielessä taas hyvä, että tämä on helppo tapa, että jos nyt joku on oppinut sen tekemään Facebookissa, jees, mutta sitten jos tuodaan ihan uusia tyyppejä, niin tämä voi tuoda semmoista niin kuin varmempaa tapaa tehdä, jos tämä tietoturvallisesti toimii nyt oikein jatkossa. Eihän kukaan tiedä, että vuotaako tämä kun se ollaan ihan samalla kuin Facebook vielä, mutta toivon sopii, että ei. Niin ihmisten on helpompi mieltää, mitä ryhmä tarkoittaa, ja helpommin tulee sitten tehtyä sillä tavalla, että keskustelee. Se vähentää myös spämmiä, mikä mun mielestä on sitten taas Facebookin suurin ongelma. Että siellä voi olla paljon sellaista läppää, mikä ei välttämättä, se voisi mennä niin kuin meikä sellaista ohi, mutta sitten taas jotkut asiat, mitkä yritetään huutaa, ja sitten toivoisi, että jotkut kuulisi, niin ainoa tapa on se, että sä joko kirjoitat heidän nimet siihen jokaiseen tai laitat yksityisviestiin, niin silloin se ainakin lukee tämän viestin. Mutta sä et voi oikeastaan niin kun luottaa siihen, että jos sä heität Facebookin jotain, niin sen ainakin huomaa se porukka, jolle sä olit sen niin kun kohdentanut. Niin mun mielestä tämä oli tämä perusjuttu. Muutenhan se toimii niin kuin Facebook, sä postaat omalle seinälle jotain, mutta sä voit enemmän ja tarkemmin määritellä, mille ryhmälle se tulee. Ja nythän tähän on tullut tätä lisää juttu, että jos sä määrittelet, että sä määrittelet ryhmälle, myöskään he eivät pysty jakamaan sitä enää eteenpäin. Ja näin ollen sitten se ideologiahan muuten katoaisi siitä, että mä jaoin sen tälle ryhmälle, ja sitten seuraava sitten teki niin sanotun se ei ole twiittaus, se on replussaus tai joku, en mä tiedä miksi näitä kutsutaan, niin kaikille, ja sitten se lävähtää. Okei, Ctrl-C ja Ctrl-V toimii edelleenkin, eli periaatteessa voidaan tehdä, mutta ei niin kuin silleen niin kuin suoralta käsi, jolloin sä pystyt enemmän niin kuin kohdentamaan, että tämä kuuluu vaan teille, ja älkää kertoko tästä yhtään sen enempää. Eli Kirkles on ihan jees. Mä tykkäsin siitä. Mutta se, että jos on paljon ihmisiä, niin niiden Kirklesien ylläpitäminen, niin no, se paljastuu sitten, kun niitä lähtee tekemään. Toinen, mitä me testattiin tuolla töissä, oli tämä Hangouts. Jolloin sä voit niin kuin hängätä ulkona muiden ihmisten kanssa. Eli samanlainen ryhmä, minkä sä voit tehdä, niin sä voit sanoa niille, että hei, nyt let's hang around, ja silloin se asentaa pienen lisäkilkkeen sun tietokoneelle, mutta se mahdollistaa tämmöisen reaaliaikaisen ääni- ja videoyhteyden tämän ryhmän kanssa. Ja se oli mun mielestä aika huikean näköistä. Aha, se hyppääkin tuolla tavalla, okei, joo. Niin, niin se oli todella live, ja se oli niin kuin NSHD-tasosta ja muuta vastaavaa, ja se toimi niin kuin junan vessassa, kun se kilikko oli asennettu. Se oli ihan mielenkiintoinen. Kuinka moni sitä tulee taas käyttämään jälleen kerran, onko se vaan niin kuin nice to have feature, mutta... Se on. Monet on kyllä kehunut, että se on niin kuin, se on tommonen ryhmävideokonferenssi tehty oikein. Eikö siinä ole joku niin kuin automaattinen ohjaaja, joka nostaa sen, joka puhuu, niin joo, päällimmäiseksi? Joo, että jos siinähän voi tosiaan kaikki olla videolla ja sitten se, joka puhuu, niin se näkyy siinä päällimmäisenä. Siinä oli myös hauska tämmöinen niin kuin lisä, ja näitähän voi tulla vielä lisää siihen niin kuin jälkikäteenkin, mutta siinä oli esimerkiksi, mä voin hakea YouTubesta jonkun videon ja pistä sen soimaan niin, että me kaikki nähdään se sama YouTube-video, ja sitten me voidaan vielä puhua sen päälle niin kuin toistemme kanssa. Pistän pausen, niin se on myös muilla pausella ja näin poispäin. Että tämmöisiä, mihin YouTube on vain yksi asia, mutta tota, varmaan jatkossa voi olla muitakin tämmöisiä juttuja, mitä sä voit siinä omassa ryhmässä tehdä. Se oli semmoinen jälleen kerran vinkkejä lisää. Toinen, mikä oli ehkä outo, oli tämä Instant Upload, jolla mä voin niin kuin automaattisesti siirtää kamat pilveen ja sitä kautta sitten mahdollistaa sen kuvien ja muiden jakamisen täällä palvelussa, koska ne on jo siellä palvelussa. Eli ne menee automaattisesti tämmöiseen private-tilaan ja sitten sä voit siellä vielä tätä kytkeydy päälle, koska pikkasen kuitenkin tämmöinen niin Facebook-pelko on näiden palvelujen kohtaan. Facebook on luonut tämmöisen pelon, että mä en halua, niin kuin, että joka ikinen kuva, minkä mä räpsäytän, niin automaattisesti tipahtaa tonne, että siitä mä en oikein tykän. Musta kuulosti hienolta ainakin, miten ne kuvaili sitä tuossa This Week in Googleissa, mikä se on justiin se, että siis mikä on hankalaa kuvien jakamisessa on se, että jos sä otat kännykällä kuvan, niin sun saattaa joutua, niin kuin mä joutuisin synkkaamaan sen sitten USB-llä koneen kanssa ja katsomaan ja siirtämään ja uploadaamaan erikseen. Niin toi on tosiaan se, että sitten kun sä otat jotain, niin se näkyy siellä suoraan saman tien. Ja musta ne sano siinä, mutta älkää ottako tätä ihan niin kuin ihan tai siis täysin varmana tietona, koska mä en muista, kuka sen sanoi siinä. Siinä ohjelmassa oli jotain googlelaisia, mutta siinä oli muitakin. Mutta muistaakseni ainakin jollakin oli semmoinen käsitys, että ne näyttää sulle ne niin kuin esikatselut siitä, että joo, tällaista se on, mitä sä haluat jakaa. Mutta sitten jos ne, joita sä et halua jakaa, niin se ei jätä sinne palveluun ollenkaan. Vaan että sitten jos sä sanot, että joo, ei tätä, niin sitten se on hävinnyt sieltä. Okei, joo. Koska siis periaatteessa, jos mä nyt otan valokuvaa, niin kyllähän mä pystyn Android-luudesta tälläkin hetkellä jakaa se. Otan sieltä Share ja Facebook tai... Joo, mutta mä oon huomannut, että se ei oikein, ainakaan mulla se ei oikein toimi. Okei, joo. No siinä on ollut alkuperäisesti, mullekin oli HTS pieni hankaluuksia sen kanssa, mutta on se nykyään toiminut ihan... Kun jumalaisesti... Siinä on niin kuin se, että se heittää, mä oon heittänyt niitä sitten pikasaan. Niin siinä oli joku, että sitten se vaan niin kuin läväyttää ne sinne ja sitten mun täytyy erikseen koneella käydä kirjoittamassa, että no mikä tämän kuvan nimi on ja mikä on se kuvaus, että okay, mä en pystynyt tekemään sitä siinä ja se oli musta vähän ankeeta. Joo, mutta okei, toki on ihan hyvä juttu, ehdottomasti missä mun hiiri on, tuolla se on, okei. Okay. Se oli Instant Upload, oliko meillä vielä joku semmoinen special feature? Sparks! Tämä oli vähän epäselväksi, että mikä se tarkkaan ottaen on. No Sparks on ainakin mitä mä nyt itse, niin se tuli enemmänkin tämmöinen niin kuin RSS-feedimäinen fiilis. Eli toisin sanoen sä teet Sparksiin haun, ja se ruudulla näkyy, mä voin tähän varmaan laittaa näin, se tekee tällä hienosti noin fashion, ja sitten se heittää ja klikkaa tuosta, että search, jonka jälkeen se löytää sitten kaikki fashioniin liittyviä uutisia. Tämähän varmaan tekee sen nimenomaan Googlen kannalta, ja tämähän on siinä mielessä ihan hyvä. Eli tämä on varmaan niin kuin Googlen tämä live, että sitten sä voit laittaa siihen Android, ja se etsii viimeisimmät aiheet, mitä on sivuja löytynyt. Ja sä voit lisätä sen Sparksin itsellesi, niin kuin tässä näkyy, add interest, jolloin se liittyy sun tänne sivuun, ja sitten sulla voi olla niin kuin fashion, ja sä voit seurata niin kuin ehkä uutisia tällä tavalla nopeammin. Ja varmaan sitten tämä löytyy se share, jolloin sä voit sitten jakaa sen kyseisen uutisen ilman, että sä itse surffailet taas eri applikaatiosta. Sä olisit ensin jossain sivulla ja siellä pitää olla share-nappula tai mä kopioin tämän urlin ja sitten mä menen jakamaan tämän asian, vaan että sä periaatteessa myös luet sen uutisen täällä ja sitten jaat sitä eteenpäin. Sanoin, tämä on selkeästi Googlen yritys viimein saada sosiaalinen aspekti hakuun ja erityisesti haun tarkennukseen. Että Että siis niin kuin minäkin tuossa aikaisemmin sanoin, niin että joo, mä olisin innoissani mukana jo sen takia, että tämä ei ole Facebook ja mä en luota Facebookiin yhtään, mutta täytyy tietysti olla hieman varovainen, että kyllä Googlellakin varmaan on omat motiivinsa tämmöisen tekemisessä, mitä on muutakin kuin se, että eikö se ole makeeta. No joo, siis totta kai. Ja se, mikä mua tässä nauratti myös sillä tavalla, että kun kaikki puhuu sitä, että onko... mulla on se puhe, vinkki. Samoin tässä tuolta taustalta, niin mikä on vinkkeintä on myös se, että jos ei pelättiin sitä, että Google tietää meistä liikaa, niin onko se itse asiassa hyvä asia, jos Google on mene nyt hiljaisella, en vastaa. Että Google tietää sun myös tämän sosiaalisen median. Annetaanko tuleeko siinä sitten niin kuin liikaa valtaa yhteen koppaan, jos niin kuin ajattelee laajemmin tätä asiaa? Niinpä. Joskin mä tykkään esimerkiksi, kun tässä voit myös esimerkiksi lokata paikkoihin ja muuta vastaavaa, mikä on Facebookissakin, niin sitten taas Googlessa on jo kaikki paikat. Jotenka, jos mä haluan johonkin lokata, niin mun täytyy enää createata jotain paikkaa, koska se nyt löytyy. Jotenka, siinä on niin kuin paljon hyviä puolia, millä tavalla Google pystyy tätä hyödyntämään nimenomaan sitä dataa, mitä sillä jo on. Ainoa, mikä mua myös mielenkiinnolla odotan sitä, että pitäisi mainonta. Mainoksia ei Google vielä... Google-mainokset. Niin, mutta vielähän niitä ei näy, mutta varmasti ne sieltä on tulossa. Ja pystytäänkö ne sitten näyttämään vielä paremmin? Tungetaanko se niin päin, että jos siinä sivulla on tällä hetkellä näkyy juttuja näistä aiheista, niin se mainos automaattisesti ohjaa sinne tai jotain muuta vastaavaa. Siinäkin Google voisi tuoda jotain uutta myös siihen mainonnan puolelle, koska mun mielestä taas Facebookissa on niin päätöntä se mainonta tällä hetkellä. Siellä on vaan niin kuin joku ikäryhmä ja tämän mukaan laitetaan sitten tähän, niin okei, siellä varmaan voi katsoa jonkun interestin tai totta kai location ja näiden pohjalta, mutta jotenkin ainakin kaikki mainokset, jotka mulle on tullut, niin ei olisi tehnyt edes mieli klikata. Ja se on se suuri ongelma. Mä rohkenisin olettaa, että se tulee olemaan aika samanlaista kuin Sparkissa sellaista, millaista se on haukua tehdessä ja sitten varmaan siellä itä muussa palvelussa se on samantyyppisesti toteutettu kuin Gmailissa. Aivan. Joskaan en mä ole koskaan Gmailissa klikannut mainosta. En mä edes katon niitä mainoksia. No joo, ei niitä tarvitsekaan klikata tietysti. Siitä on myös tämä Huddle, joka on sitten taas tämmöinen pikaviestin. Niin se toimii vaan sen Android-applikaation kautta. Joo, se ei taida olla. Onko se tuossa web-sivussakin? Ei. Okay. Ainakaan siinä vaiheessa, kun ne puhuu siitä This Week in Googleista. Tämä on nyt huono puoli siinä, että kun mä en ole päässyt sisään, niin mä joudun kaikki vetämään jostain toisesta ohjelmasta, enkä ole itse päässyt kokeilemaan. Joo, ja mulla on taas se, että kun ei sieltä löydy testikumppaneita, niin se on vähän paha mitään näitä. Se on enimmäkseen mennyt siihen, että no, huusin tänne jotain ja kutsun tänne jotain. Ja jotenkin, kun sulla on se Facebook-hattu päässä, niin sitä vaan katsoo niin kuin Facebookina. Ja tähän saa semmoisen jonkun lisäkilkkeen, josta on ladattu, joka itse asiassa muuttaa toihan Facebookin näköiseksi. Eli teille, jotka ovat täysin Facebook-kytköksissä jollain tavalla, eikä tule vieroitusoireita, jos yläpalkki ei ole sininen, niin ei hätää. Rauha sielulle, siihenkin löytyy apua. Toinen, mikä taas luin, että ilmeisesti taas Facebookissa sulla on joku beta-kokeilu tästä ryhmien lisäämisestä, eli siellä löytyy tämmöinen samanlainen vedä pudota hässäkkä nyt myös Facebookissa. Ainakin tuossa viime illalla, kun luin jotain uutisia jotenkaan. Sielläkin varmaan tietysti katsellaan näitä ja jokainen nokittaa toisiaan. Täytyy muistaa, että Facebookilla on kuitenkin se etulyöntiasema, että siellä on ne käyttäjät tällä hetkellä. Että... Ja sinnekin on tulossa videochatti ja Skypen kautta. No se on tulossa, joo. Se on tuolla meidän listallakin. Mä ajattelin, että se oli käsitelty tässä. Sitä on ilmeisesti ensi viikon keskiviikkona julkistavat jotain uutta ja mullistavaa, mutta kaikki ovat sitä mieltä, että se uusi ja mullistavaa on tuo chatti videolla varustettuna. Ja jenkeille Spotify Facebookissa, koska ne aikoo integroida siellä. Ah, se tulee jenkkilään. Joo, se tulee nyt. Ei meille. Siinä. Miksi? Mä en tiedä, miten sen Facebook-integraation kanssa saattaa olla, että se tulee joka paikkaan sitten siinä vaiheessa. Mutta... En tiedä, on ollut vaan viihdyttävää seurata, kun kerrankin jenkit joutuu katsoa kateellisena meidän jotain palvelua aika aina toisinpäin. Joskus näinkin päin, mutta... Joo, mutta en mä tiedä, tuohon pitää niinku pureutua tarkemmin. Muista on hyvä päänavaus kyllä Googlelta, mutta siinä on paljon vielä asioita, johon se voi kompastua. Ja suurin on se, että niillä ei ole vain hirveän hyvä track record näissä uusien palveluiden tuomisessa tällä hetkellä, että niillä on tämmöinen niinku Nokia-syndrooma tällä hetkellä menossa tällä puolella. Yeah. Nyt pitäisi nyt vaan toivoa, että se on, koska mun mielestä se, mikä tässä on niinku hyvä puoli, on se, että meillä on paljon käyttäjiä, jotka haluaisi, niin kuin sinäkin, periaatteessa niin käyttää Facebookia ilman, että se olisi Facebook. Eli, mutta se massan siirtyminen tuonne toiseen palveluun, niin se tulee olemaan kyllä aikamoinen vääntö, koska täytyy muistaa, että siinä vaiheessa, kun sulla on osa tyypeistä, koska meillä on jo nyt tilanne, että no mulla ei niin paljon, mutta no voi periaatteessa Suomessa ottaa ehkä kaikun jollain tavalla mukaan. Sitten meillä voi olla Twitteriä, jossa voi olla jotain ihmisiä. Ja sitten meillä on Facebook, jossa on jotain ihmisiä. Ja nyt jos me otetaan tähän nyt vielä tämä Google Plussa mukaan, mihin siirtyy vain osa ihmisistä, esimerkiksi Twitteristä joku siirtyy siihen, tai jotkut lähtee käyttämään nyt sitä Facebookista osa, mutta sulla jää edelleenkin ne myös ne muut. Niin tämä on nyt se edelleen se ongelma, että mihin sä huudat. Tuosta sirklestä ei ole mitään hyötyä, jos ei siinä ole ne kaikki, jotka siihen sirkleen kuuluu. Ja jos sieltä osa on tällä hetkellä Twitteristä tai muissa, tietysti mä en tiedä. Tähän voi tulla semmoinen lisäosa, että mähän voin heittää myös Twitter-tilit tuohon. Kun mä heitän tähän jotain, niin okei, se postaa sen tänne, mutta se postaa myös private messagen tuonne, josta tulee tietysti taas se ongelma, että siinä on se pituusrajoitus. Ne on sanonut, että ne tulee integroimaan, tai ei siis integroimaan, kun ne tulee avaamaan API:t. Eli sitten kolmannen osapuolen kehittäjät voi tehdä justiinsa kaikkea tuolla sillä palikoita. Ja sama juttu Facebookista, että sä näinkin sit omat Facebook-kaverit siellä, silloin sä voit lisätä myös ne tähän näin omaan sirkleen ja edelleen tehdä niin koko keskustelun tätä kautta. Joskin siinä tulee edelleen se ongelma, että se toimii vain yhteen suuntaan. Että sit taas se... Niin, koska Facebook ei. Sitä. Mutta sinänsä tietysti Googlella on hyvät asemat, koska mä luin tuossa justiinsa, että Yhdysvalloissa, mikä on ainoa maa, jolla on mitään väliä. Kyllä. Niin siellä tutkimus juuri kertoi, että Facebook on 10:nneksi vihatuin brändi Yhdysvalloissa. Niin, jos puhuttiin näistä brändeistä tässä ohjelman alussa. Eli siis ihmiset on tyytymättömiä Facebookiin, joten kieltämättä tässä on semmoinen iskun on siinä, paikka. On siinä itse asiassa tosiaan paikka, koska moni on nimenomaan niitä kyrsii se, mutta kun ei ole oikeastaan mitään muuta mihin siirtyäkään. Niin, mutta ikkuna on todella lyhyt, ja jos nyt Google panttaa liian pitkään, niin no on tappaa tuon systeemin. Mutta siis Twitterin suhteen mä en olisi huolissani, koska se on niin eri asia, koska Twitter on, niin kun, se on julkaisemista. Joo. Tämä on keskustelua. Mutta täytyy myöntää, että kyllä kun mä tästä kuulin ja katoin, että jaa, saattaa olla, että kaiku tulee jäämään aika vähälle, jos tämä lähtee yhtään mihinkään. No joo, tässä on semmoisia pointteja, mitkä voisi mennä eteenpäin. Tämä on tosiaan beta-vaiheessa ja ei tiedä, mihin suuntaan se tästä vielä meneekään, mutta mä olin ehkä positiivisesti kuitenkin yllättynyt, että tämä oli jollain tavalla valmiimpi kuin mä uskalsin odottaa. Jotenka, hold your horses ja toivottavasti saadaan kaikki sinne sisään, niin päästään läpäin. Että jokuhan kysyi tuolla Facebook-sivulla, että mistä puhujankulma löytyy sitten Google Plusasta. Puhujankulma ei löydy sieltä, koska tällä hetkellähän Google Plus-palvelussa kaikki ovat ihmisiä. Siellä ei ole yrityksiä, brändejä, tuotteita tai muita, vaan siellä on ainoastaan ihmisiä. Siellä on annettu kyllä indikaatioita, totta kai tämmöisiäkin on tulossa, mutta tässä alkuvaiheessa keskitytään vaan siihen, että saadaan ihmisiä sisään ja sitten vasta katsotaan. Totta kai sinne tulee tuotesivut ja niin muut vastaavat. Ne hyötyisi niin paljon, jos ne saisi tämän, niillä on niin paljon vieläkin irrallisia palveluita, joita pystyttäisiin ohjaamaan tai kytkemään tähän palveluun. Et siinä mielessä mä toivoisin, että tämä onnistuisi, koska me voitaisiin nähdä tästä todella mielenkiintoinen jatkokehitys. Siellä Street Viewt ja vaikka mitä kaikkea, tosiaan YouTubet ja muut vastaavat, kaikki löytyy niin kuin saman katon alta, niin siitä voisi tulla myös mielenkiintoinen palvelu. Mutta se vaatii vain ne ihmiset. Jos ei sanottu ihmisiä, niin kyllä Google pystyy töpselin vetämään sen seinästä. Sen ne on myös osoittaneet, ettei siellä jäädä niin kuin hirveän kauaksi myöskään itse katsomaan. Että jos joku ei vaan toimi, niin kokeillaan se uutta. Että se, mikä tuossa justiinsa harvinainen juttu, mikä musta tekee sitä brändiongelmaa, mistä puhuttiin alussa, on se, että mä saan kauhean ylimielisen kuvan Googlesta silloin, kun on silleen, että apinat hyppikää. Eli me julkaistaan tämmöinen, totta kai kaikki haluaa tänne, niin meidän ei tarvitse päästää kauheasti. Totta kai kaikki pääsee. Totta kai kaikki haluaa ja se kiinnostus tulee olemaan aivan loputon. Mutta mä veikkaan, että jossain vaiheessa apina heittääkin kakkaa. Tai banaanilla päähän. No niin, mutta apinat on kovia heittämään kakkaa. Tätä en tiedä, mutta nyt tekin tiedät, että kannattaa siis kuunnella puhujan kulma. Kakasta tuli mieleen, olen seuraavana listassa ja oletin, että saamme tästä jonkun aasisilla. No onhan siellä jotain NS-kakka-asiaakin, eikö näin? Joo, mä en uskalla sanoa mitään. No ei, kyllä mä voin sanoa. Siis VVDC-asiat nyt tietysti jatkuu tai siis selkenee ja yksi niistä on se, että kun tosiaan MobileMe korvaantuu iCloudilla, niin me ollaan nyt vähän myöhässä, koska jos kuuntelet tätä nyt tai kun me tehdään jo, niin liian myöhäistä jo, mutta Apple heitti aika tylyn siirtymän MobileMeistä iCloudiin, koska se oli, että viime kuun viimeiseen päivään asti, jos sulla oli iWeb hosting siellä, jos sulla oli se ihan niin kuin vuosi kaksi sitten todella vallankumoukselliseksi ja mielettömäksi hehkutettu verkkogalleria, tai jos sulla oli tavaraa tässä maagisessa ja vallankumouksellisessa, ja ei, tämä ei ole minä olemassa ylimielinen, tämä minä heitän vaan Applen omia markkinointisanoja niille takaisin. Vallankumouksellinen ja ihmeellinen varmuuskopiointipalvelu iDisk, niin ne on kaikki hävinneet. Eli iDiski lähti. Oli joku hillitön pätkä, sä kuulit sen mua loppuun asti. Kyllä kuulin, tänne jo. Okay. Joo, siis iWeb Publishing Gallery ja iDisk, ne on lähteneet ja ne on vaan tuhonnut sen kaiken informaatio. Jos sä et hakenut sieltä kamojas 30. päivän mennessä, niin paskanakki. No niin. Eli tosiaan, sori, uutinen tuli teille vähän myös. Niin, ja se on, siis okei, okay, joo, siis Applehan on hirvittävän hyvä tässä, että se oli menneisyys, morjens, tässä on tulevaisuus, ja jos olit liian hidas, niin, Steve on sanonut ihmisille, että lopettakaa, tai mitäs olitte hitaita, mikä ei ole hyvää markkinointia, mutta ei markkinoinnista sen enempää. Mutta se siis, okei, totta kaihan ne saa lopettaa sen, ja tämä on ongelma pilven kanssa, kun voi koska tahansa lopettaa, mutta se, että ne ei kyllä antanut kauheasti aikaa. Että se oli se, milloin se oli se VVDC, mä en muista niitä päivämääriä, se oli niin kuin, se oli joko kesäkuun alussa tai ihan toukokuun lopussa. Joo, siellä paikkaa on tuo. Niin kuukausi niin kuin aikaa, että käykää hakemassa tai kaikki häviää. Ja ne ei sitä vielä, ja ne kertoi siitä vasta jonkin verran myöhemmin käsittääkseni, korjatkaa jos olen väärässä, älkää kuitenkaan hyökätkö henkilöäni vastaan. Että se, mitä jos olitkin lomalla just niin se silloin, tai pidemmällä työmatkalla, sillä että no me nyt vaan poistettiin nää. Aha, kiva. No joo, tuo iDisk oli vähän semmoinen. No en mä näistä mitään kyllä käyttänyt siinä mielessä. No en minäkään. Mulla oli tää MobileMe-palvelu käytössä, mutta on, onneksi mä en ole mitään laittanut, koska mä oon niin laiska poistamaan mitään, ja vaikka olisi sieltä ilmoittanut hyvissä ajoin, niin se olisi mulla hävinnyt jonnekin. Sanoinko minne, ja mä itkisin tässä verta ja kyyneliä tällä hetkellä, mutta. Ja toi, mikä oli kun ne julkaisi tämmöisen FAQ:n tästä, niin täällä oli mun mielestä mielenkiintoinen kohta, kun siinä kysyttiin, että no sä oot maksanut MobileMeistä. Ja mitä se on 100 vuodessa. Niin täällä on kysymys, että okei, mä oon maksanut siitä, mutta nyt tämä palvelu poistuu, tältä häviää ominaisuuksia ja se muuttuu ilmaiseksi. Saanko mä hyvityksen rahasta? Joo. Niin sano, että joo, sä voit irtisanoa sun MobileMe-palvelun ja sä saat korvauksen siitä ajasta, mitä sä et käyttänyt. Kuulostaa reilulta. Kyllä. Mutta jos sä teet niin, niin ne poistaa kaiken. Ne poistaa nekin osat siitä palvelusta, mitkä on siirtymässä iCloudiin. Eli sun sähköposti häviää, sun kontaktit häviää, sun kalenteri häviää, sun kirjamerkit häviää, sun... No, ne nyt oikeastaan on, noin muut on sellaisia muunlaisia palveluita. Ja no tässä nyt ei sanota sitä, että mitä jos sä et peruuta, vaan sä vaan siirryt siihen, saat sä hyvitystä, mutta siitä päätellen, että täällä oli ylipäätänsä tämmöinen kohta, niin ilmeisesti et. Eli jos sä haluat hyvitystä maksamastasi palvelusta, jota et koskaan tule saamaan, niin sun koko tili tuhotaan. Ja se on aika paskamaista, suoraan sanoen. Mä en välitä, koska mä en henkilökohtaisesti välitä, koska mä en käytä, mutta mä välitän kyllä näin niin kuin journalistisella tasolla, että koska olen kuluttajan puolella, niin tämä ei ole kauhean kuluttajaystävällistä. No ei, tämänkin olisi varmaan voinut jotenkin toisin tehdä, mutta... Tämä on myös ahniin Applea. Että sanoin, että me mentiin jo eteenpäin, jos te muut ette menneet eteenpäin, niin paska nakki. No joo, jos me puhuttiin, että jos Google osaa vetää piuhoja, niin kyllä tälläkin osataan. No hyvä, nämä kyllä vetelee piuhoja todella tylysti näköjään, että lähinnä siinä on se, että se nyt on, kyllä mua ottaisi päähän, jos mä oon maksanut 100 jostain palvelusta vaikka niin kuin tyliin 3 kuukautta sitten ennen WWDC:tä, ja sitten sanoin, että joo, että ei tätä enää ole. Niin se on silleen, no, mites mun 70? No ei se ihan 70 ole, 100 jaettuna 12, hankala laskutoimitus, mutta jotenkin niin kuin 60 ja rapiat. Aivan. Niin sanoin, että joo, kyllä sä ne saat, jos sä et halua käyttää enää tätä palvelua koskaan mihinkään. Ja, no kiva. No. Mutta siis, no tietysti sinänsä positiivista, huomatkaa, positiivista on, että kuitenkin näitä 3, eli iWeb, hosting ja galleria ja iDiskia lukuun ottamatta, nämä on nyt kaikki ilmaisia, että onhan se sinänsä mukavaa, mutta täytyy sanoa, että Applella on ollut noiden, mä en tiedä, käytäks MobileMe vielä niitä mac.com-päätteisiä sähköposteja? Tähän en osaa ottaa kantaa, koska niin sanottu, mulla oli palvelu, mutta mä en käyttänyt sitä oikeastaan mihinkään. Okei, okay, no siis kuitenkin mun käsittääkseni, vaikka ne olisi vaihtanut sitä osoitetta, niin mun käsittääkseni se oli, ja jälleen korjatkaa, jos olen väärässä, niin, mutta se periaatteessa niin on samaa jatkumoa kuin toi mac.com-sähköposti, ja täytyy sanoa, että vähän sääliksi käy ihmisiä, jotka on sitä käyttänyt, koska ensin kun ne julkisti sen palvelun X vuotta sitten, niin ne sanoi, että joo, että ilmainen sähköposti kaikille, ja tämä tulee olemaan sulla ikuisesti, ja sanoi, että joo, ei kun tämä maksaa 100 vuodessa. Se on, aha, kiva. Ja nyt sitten, vaikka sä oot maksanut sitä 100 vuodessa, niin nyt noin. No, sitä ei oteta pois, mutta tavallaan sä oot maksanut semmoisesta, mikä taas on ilmainen, että no, mä en ole kauhean yllättynyt, että mä en kyllä tunne ketään, jolla olisi mac.com-sähköposti. Joo. Mä olen aina sitä mieltä, että... Tai siis vaikka olisikin, niin ei ole käyttänyt sitä. Hankkikaa omia domaaneja, ei maksa paljon, ja silloin pysyy sähköpostiosoitteet tallessa. Niin, se on. Sen jälkeen, kun vaihdoin itse vaan operaattoria, niin tajusin tämä, että mitään järkeä ottaa operaattorilta sähköpostiosoitteet. Niin. Koska ne ei säily sulla mukana. Puhelinnumerot vielä säilyy, kun vaihtaa operaattorilta toiselle, mutta sähköpostit operaattorilta otettaessa ei. Joskin Soner on ihan kumma tapaus, koska mä olin Soneran asiakas viimeksi kohta 7 vuotta sitten. Ja sieltähän sai sen pienen verkkosivutilan. Joo. Mun sivut on siellä vieläkin. No sit taas puhutaan... Mä pystyn kirjautumaan sinne ja päivittämään niitä, mutta ne sivut on. Jos taas puhutaan sit taas yrityksestä, joka ei osaa vetää pihoja seinästä, niin tätä mä en yhtään ihmettele. siellä on joku serveri jossain paikassa X jäänyt sinne, ja kukaan ei enää hallitse sitä, koska se on potkittu jo pois, ja kukaan ei tiedä, missä se on. Joku voi kokeilla pingata, ei voi olla totta, että nämä on pystyssä, mutta missä toi palveli on, en mä tiedä. Ja toinen, mikä on viime aikoina Applen puolella herättänyt paljon närää, on Final Cut Pro X, niin. Tämä on mulla mennyt täysin ohi, mutta sitten mä aloin vaan nauriskamaan, kun joka puolella sitä haukutaan. Niin. Joo, siis täytyy sanoa, että mä kuulin ensimmäisen kerran tästä, kun mä teen yhden ohjaajan kanssa hommia, mä teen ääniä yhteen dokkariin ja mä myöskin käsikirjoitan sille lyhyt elokuvaa. Niin mä kuulin ekaa kertaa sitä, kun se rupesi puhumaan siitä, kun me oltiin lounaalla ja naureskelemaan, kuinka Konanissa oli tehty pilaa. Joo, uudesta. Sen mä katoin. Mäkin katoin sen. Ja mä olin yllättynyt, että oho, tämä oli yllättävä paikka kuulla näinkin kovaa Apple-kritiikkiä, koska se, mun käsittääkseni se ei ole mikään sinänsä teknofiili. Ja sit sitä rupesi kuulemaan ihan joka paikasta. Ja se on tosiaan, mä en ole videon kanssa pahemmin tekemisissä, mutta mielenkiintoista tämä kiinnostaa mua, koska niin kuin mä sanoin viimeksikin palautejaksossa, että mun yksi fokus on aina ollut puhua myöskin tuotantoympäristöistä tässä, mikä on hyvin olennainen, niin Apple aika tylysti niin kuin pisti, koska Final Cut on, se ei ole de facto standardi, mutta se on hyvin yleisesti käytössä ollut ammattilaissofta, jolla tehdään tuotantoja. Niin että sitten yhtäkkiä sanotaan, että joo, että se oli menneisyys. Nyt tässä on tulevaisuus, joka on iMovie, jossa on muutama lisäominaisuus. No on sitten enemmän kuin muutama lisäominaisuus, mutta kuitenkin suurin osa tai iso osa ammattilaisominaisuuksista on otettu yhtäkkiä pois. Se on silleen, että aha, no. Mitäs meidän olisi tarkoitus niin kuin tehdä meidän ohjelmat? Esimerkiksi siinä on semmoinen ominaisuus, mistä on ollut kritiikkiä, että siinä voi siirtää nauhalle asioita. Niin Applen ainoa vastaus oli tähän, nauhat on vanhanaikaisia, älkää käyttäkö niitä enää. No, kun mä olin Ylellä, niin me tehtiin kaikki nauhalle. Me editoitiin koneella, joo, mutta me tehtiin kaikki nauhalle. Ja se on niin kuin, ei Apple päätä, mitä joku iso tuotantotalo tekee. Jos ne haluaa käyttää nauhoja, ja niillä on niin kuin satojen tai kymmenien miljoonien eurojen edestä tuotantokoneistoa, joka toimii jollain nauhalla, niin ei ne todellakaan aio uudistaa koko järjestelmäänsä sen takia, kun Apple sanoo, että joo, tämä on menneisyys. Ja siitä herää sitten kysymys, että no, ei ole mikään pakko ostaa Final Cut X, että käyttäkää sitä vanhaa. Ja niin. Se on ihan totta, mutta mitä jos koneesi hajoaa tai sä tarvitset uuden työaseman? Sulla tulee uusi editoija, jolla sä tarvit tämän. Ja sä et voi enää ostaa sitä vanhaa. Niin, kannattaa vaihtaa niin kuin Adoben tuotteen. Adobe aloitti oman kampanjansa, jossa saat 50% alennuksella sitä Adoben tuotteen tilalle. Et sitä varmaan kannattaa vaan vaihtaa jonkin toiseen. Niin, ja siis Adobe, Avid, kaikki vaihtoehtoiset hieroa käsiään, että no niin, hauska juttu, mutta se on sitten taas se, että mitä jos esimerkiksi sulla on valmis työtapa Final Cutin ympärille, sulla on kaikki presetit, sulla on kaikki niin kuin valmiit pohjarungot. Sille, no, että siis onhan se niin kuin vaihtaminen on pain in the ass, koska niin. Sä oot tosiaan oppinut ne ja sitten taas ne, jotka tätä tekee niin kuin työkseen ja on käyttänyt tätä, niin ei sulla ole semmoista niin kuin opetteluaikaa, vaan sulla alkaa niin. Uusi projekti, että se voi sitten lähteä, että mitenköhän tässä tehdään tuo juttu. Ja useamman kameran tuki otettiin pois, mikä... Niin kukaan käytä koska useamman kameran. Final Cuttia käytetään aika paljon nimenomaan televisiotuotannoissa. Avidon yleisempi niin kuin elokuva tuotannoissa. No Yle meni myöskin Avidilla, mutta televisiotuotannoissa käytetään paljon Final Cut Prota, niin joo, eihän siellä käytetä useampaa kameraa, televisiossahan käytetään vaan yhtä kameraa, että siinä mielessä, siis selkeästihän tämä on vaan siirtymä, mitä Apple on tehnyt viime aikoina muutenkin, ne ei halua enää olla se ammattilaisalusta, vaan ne haluaa olla kuluttaja-alusta. Että ne teki, saman tempun ne teki Logicille, eli niiden tälle audiosoftalle, siitä tuli käytännössä niin kuin GarageBand Plus. Ja nyt sama juttu Final Cut Prolle, että tästä tuli vaan iMovie Plus. Niin tavallaan joo, kyllä ne varmaan tekee enemmän rahaa sillä, koska tuotantoympäristöjä on vähemmän kuin ihmisillä on kotona koneita, joilla ne haluaa editoida niiden videot. Mutta se tulee olemaan aika kova paikka nimenomaan tuotantoympäristöille, koska siellä on totuttu siihen, että Macillä hoidetaan mediatuotannot. Koska se on monesta syystä parempi alusta siihen kuin Windows. Ei pelkästään se, että softat on parempia, vaan se yksinkertaisesti se järjestelmä toimii siihen paremmin kuin Windows. Saatikka sitten Linux, joka ikävä kyllä on aika, varsinkin äänen kanssa on todella aneeminen vielä. Ja siis Applehan tekee hirvittävästi rahaa niillä Mac Pro-työasemillaan, että ne tulee kyllä syömään paljon markkinaosuutta. En mä usko, koska sitten taas, niin kuin sanoin, näitä vaihtoehtoisia ohjelmia on ja ne pyörii edelleen Macissa ja ne on edelleen parempia pyörimään Macissa kuin PC-puolella. Tämä voi olla myös ihan ok veto Applelta, että turha lähteä kilpailemaan ja hassaamaan niin kuin hirveästi prosessointimenoa ja ihmisiä ja koodareita siihen, että yritetään taistella jonkun ammattitasoisen softien kanssa, kun mieluummin tarjottaa sitten kuluttajille tarpeeksi hyvää softaa ja olla siinä sitten taas ykkönen. No mä olisin samaa mieltä, ellei Apple olisi jo käynyt sen sodan. Ne sai todella tukevan jalansijan Final Cut Prolle. Niin, ja ne on käyttänyt siihen todella paljon aikaa ja resursseja, että ne on saanut sen jalansijan. Voi olla, että ne katsoo, että niillä ei ole varaa enää sitä jatkaa. Ne näkee, että siellä... No, mutta siis se työ oli jo tehty. Ja niin täytyy sitähän softaa jatkaa kehittämistä. Sä oot kerran päässyt johonkin tilaan, niin sun täytyy jatkaa. Ne muut menee ja syö sut elävältä. Mutta se suurin taistelu oli kuitenkin markkinaosuudesta. Ja sen ne kävi jo. On joo, mutta sitten taas sieltä tulee kyllä nopeasti alaskin. Ja tää on nyt yksi tapa tulla sieltä nopeasti. No joo, no nyt ne tuli nopeasti alas. Mutta eihän tämä ensimmäinen kerta, kun ne on muuttanut jotain tuotteita suhteellaan. Ei, siis Apple on hyvä tässä. Ja siis kuluttajat vielä voi mennä sen mukana, mutta tuotantoympäristöt ei. Että joo, on muitakin ohjelmia, mutta siis realistisesti ajateltuna videoeditoinnissa on niin kuin todella suuressa ja ammattimaisessa videoeditoinnissa on kaksi vaihtoehtoa, ja ne on ollut Final Cut Pro ja toi Avid. Adobella on oma, mutta se ei ole niin kuin, se ei ole kauhean adoptoitu isoissa tuotannoissa. Ja nyt se on toinen hävinnyt, eli Avid tulee varmasti kasvamaan tämän myötä, ja Avid pyörii vaan PC:llä. Ja jos mennään siihen, että... No Adobe tässä hieroo käsiä. No joo, jonkun verran, mutta kuten sanottu, todella monille ihmisille se ei ole vaihtoehto. Niin, mutta jos se ei ole vaihtoehto, jos alkaa olemaan ainoa vaihtoehto. Vaihtoehto on Avid. Niin, mutta jos ei ole vaihtoa vaihtaa Windowsia. Ei, koska kyllä niillä sitten on varaa vaihtaa Windowsin. Ja se oli mun pointti nimenomaan, että jos ne joutuu vaihtaa videoeditoinnin osalta Windowsiin, niin sitten ne vaihtaa muutkin osat. Etenkin nyt, kun Pro Tools on samaa firmaa kuin Avid, mikä tarkoittaa, että voi hyvinkin olla, että Pro Tools on aina ollut parempi Macillä kuin PC:llä, niin mä luulen, että ne fokusoisi nyt enemmän PC-kehitykseen ja saattaa olla, että audiopuolikin menee sitten enemmän Windows-alustalle. Ja tässä ei puhuta ihan pienistä rahoista. Mutta tämä on aika pienen ryhmän asia, joten meidän ei varmaan olisi kannattanut käyttää tähän näin paljon aikaa. Mun mielestä se oli vaan kiinnostavaa. Joo, mä olin tänne Avidin sivuille. Eikö täällä puhuta Mäkistäkin? No joo, mutta ei mennä siihen. No. Jossain vaiheessa ne siirtyi pelkästään Windows-puolelle, mutta saattaa olla, ne on tullut takaisin. Tai no, no varmaan ainakin täällä minimin requirements-avi. No, lähdetään sitä tuohon ruutuukin. Mä pidän enemmän Avidista kyllä alustana, että mä muutenkin. Mutta se on vaan, se on ihan helfeetin kallis. Että sehän nyt tietysti on yksi, että Final Cut Pron hinta tuli niin kuin useasta 1000-300. Mutta se ei niitä ammattilaiseditoijia kauheasti kiinnosta, koska niille se muutama tonni ei ole koskaan ollut mikään kysymys. No joo, se on totta, mutta pistäkään palautetta te, jotka olette videoedituinen ammattilaisia ja jostain oudosta syystä kuuntelette puhujan kulmaa, niin korjatkaa. Ja mitkä on teidän fiilikset? Ollaanko tässä nyt täysin väärillä raiteilla vai onko sittenkin valoa vielä tunnelin päässä? Mutta Microsofthan laukoo maailman suurimman ja hienoimman asian. No niin. Pää pilviin ja mitä sieltä löytyy? Sieltä löytyy Office. Ai niin, sori, mä hyppäsin yli ihan nopeasti vaan. Niin. Viimeksikin mietittiin sitä, että miten Leijona, saako sitä muualta kuin aivan joo. Tuolta Mac Storesta. Ja Apple on sanonut, että ei. Sitten kysymys, no mitä jos ei ole nopeata nettiyhteyttä. Niin sanoin, tulkaa tänne meidän kauppoihin lataamaan sen. No se on kiva niille, jotka on Jenkeissä tai Briteissä, mutta mites me, jos kirjasto. On Korvessa. Onko kirjastossa niin, wifiä? No riippuu kirjastosta. Ja toinen on se, että mitä jos ei ole Leijonaa? Ei kun toimiks App Store Leijonassa? Vai tarvitsetko Lumileijona? Pistäkää palautajat puhujankum.com. Okei, mutta nyt Microsoft. Niin. Office 365. Pilvi-Office, mutta yrityksille. Niillähän on se kuluttaja Pilvi-Office, joka taitaa olla peräti ilmanen. Aivan. Toi maksaa jonkun verran. Ja Microsoftin tyyliin se tulee yksinkertaisesti ja käytännöllisesti 14 eri pakettina, joissa on erilaiset hinnoittelu. Joskin, no, täytyy sanoa, että yrityskäyttöön se on ihan loogista. Sä et halua maksaa sellaisista softista, mitä sä et oikeasti tarvii. No joo, se on tietysti. Sä voit kustamoida sen omiin tarpeisiin. Mutta. Eli mitäs täällä oli? Täällä oli alle 25 employees, niin silloin sä maksat noin 4 puntaa. Mistä mikä on 785 miljoonaa euroa. Aivan, per user, ja sitten jos laitetaan vähän isompiin, niin sitten 6-17, 7-5, että on siinä tietysti. Mä aloin vaan itse miettiä, jos puhutaan nyt näistä pienistä yrityksistä, niin nehän varmaan käyttää kuitenkin Googlen palvelu. Miksi ne lähtisi maksamaan? No, Office on se tuttu. Niin, mutta kun ne käyttää tällä hetkellä Googlen palvelu. Miksi Office opetetaan koulussakin. Kaikki niin, mutta kun ne käyttää tällä hetkellä Googlen palvelua. Mä edelleen olen sitä mieltä, että toi pienen yrityksen tähän pääseminen, niin okei. Tämähän niin kuin skaalautuvuushan tässä on nimenomaan ehkä se pointti, että pienet yritykset voi lähteä tuosta Windows-alustalta, ja sitten kun se kasvaa se yritys, jos nähdään, että se on tämmöinen nopeasti kasvava yritys, niin turha sitä on heti maksaakaan enää hirveitä määriä, mutta tiedetään, että se skaalautuu, ja sitten jos ollaan tuttu käyttämään Microsoft-tuotteita, niin okei, on siinä pointtinsa. Pilvi on hieno asia. Maksettu. Pilvi ei ole hieno asia, käyttäkää Open Officea. Tai Abivordia niin kuin minä, mutta no Abivord on vaan tekstin käsittelyä. Ja se on minun tosi. Tietysti maksullisesti ja isot yritykset on myös tämä ilmaista tallennustilaa ja muuta vastaavaa. Tai ei se siis ilmaista ole, vaan siis niin kuin rajattu määrä tallennustilaa ja muuta vastaavaa, mikä Office voi olla ihan mikä on siellä, jolle ei se häviä? Niin, jos ei se palvelu yhtäkkiä lopu ja otetaan piuhat pois sen. Tämä oli Microsoftin palvelu, tämä ei ollutkaan Apple. Älkää laittako tuosta palautta, se oli vitsi. Ei saa vitsailla, Apple ei ole huumoria. Ei. Mutta joo, mitäs tuosta nyt sen enempää? Jännää. Ei. Hakkerit on hauskoja. Hakkerit ovat hauskoja, ja varsinkin jos siihen liittyy jollain tuolla Sonyin, niin se on vielä hauskempaa. Nimenomaan. Ja LulzSec on aina hauska, koska siinä on Lulz heti nimessä. Se on jo nimenä hauska. Joskin LulzSec on lopettanut. Ne sanoo, että joo, me suunniteltiin aina, että tämä on vain 50 päivän juttu. Joskin sitä ennen ne oli aina puhunut, että me emme häviä koskaan. Okay. Niin, ja eikä nytkään häviä mihinkään, ne on vaan hissun kissun taas vähän aikaa. Ei, kun ne lopetti kokonaan. Kokonaan? Joo. Me ei mukaan koskaan tule kuulemaan tästä. Bullshit. Ryhmä hajosi heidän mukaansa. Sisäisiin erimielisyyksiin. Ei, sitä on nyt spekuloitu, että no, oliko se oikeasti vaan 50 päivän juttu, vai oliko se sitä, kun näiden 6 LulzSec-läisten henkilöllisyydet on alkanut pikkuhiljaa paljastumaan. Aa, ja niin, yksi niistä niin, on pidettääkin. Aivan, niin kaikki juoksee tällä hetkellä karkuun. Ja tämähän ei suinkaan tarkoita sitä, että pitää niinku huokaista helpotuksesta, koska edelleen ne hakkerit tosiaan. Joo, ja siis ne sanoo, että me siirrytään takaisin Anonymousin alle. Aivan. Mistä ne oli alun perinkin lähtöisin. Ja kyllä hakkerointeja piisaa, ja tosiaan yksi niistä oli hassun hauskasti Sony. Älkää enää kiusaa. 20. kerran 2 kuukauden sisällä. Ja mä kun kuulin jonkun sanovan alun perin, että joo, tämä oli 20. kerta, niin mä ajattelin, että no hoho, sehän oli hauska liioittelu. Ei, tämä on 20. kerta. Mitäs tällä hetkellä? Tällä kertaa sitten Sony Pictures France, jossa... Joo, siellä lähti. Joo, noin Sonyn elokuvasivut on yksi kerrallaan kaatunut, ja ne on tainnut kaatua aika samantyyppisiin hyökkäyksiin. 177 172 sähköpostia, ja olisiko sitten salasanaakin? Sitä mä en tiedä. Voi Sony, voi Sony. Sääliksi jotenkin käy jo Sonya. Jotenkin noi hakkerijutut on jo ylitsampuvaa. Onko niillä kesälomat? Ne rauhoittuisi kesän ajaksi. Mitäs antoi? Nehän antoi justiinsa ennen kuin tämä alkoi, niin melkein koko tietoturvaosastolleen potkut. En yhtään. Joten nyt on sitten spekuloitu myöskin, että lienisikö näiden kahden välillä hieman häijympikin yhteys, että onko nämä potkut saaneet tietoturvatyypit levittänyt tietoa näistä aukoista? Aivan joo. Otetaan muuten tuolta Hiskipolta kommentti tuohon aikaisempaan juttuun. The Mac App Store is available as a free software update for Mac computers running Mac OS X versio 10.6 or later. If you have earlier version of Mac OS X, you will need to upgrade to more Mac OS X Snow Leopard. Okei, okay, eli jos sulla on Leopardi, mitä mun käsittääkseni jotkut ihmiset kuitenkin vielä pyörittää, niin leijonaa ei ole odotettavissa. Leijonaa ala metsästä. Leijona. No joo. Mutta joo, kiitoksia tästä. Hiski pois siellä tarkkana. Mutta toiset, mitkä oltiin tarkkana 20 vuotta sitten, oltiin silmäkovana siihen, kun ensimmäinen GSM-puhelu on soitettu silloin. Tämä oli ja Nokia sanoi, että ei tämä kyllä mihinkään. Tästä ei kyllä tule mitään. Joskin ne sanoo, että vuoteen 2000 mennessä 50 miljoonaa GSM-puhelinta. Kyllä mä sanoisin, että 50 miljoonaa on johonkin menoa. Jos mä myisin jotain asiaa 50 miljoonaa, niin kyllä mä olisin aika tyytyväinen, mutta niille 50 miljoonaa yksikköä on, niin kuin, että ei se ole vielä mitään. Mutta kuitenkin vuonna 1998 niitä oli myyty jo 100 miljoonaa. Että. Aivan, se oli aika huikeeta. On tässä pienet fiilistelyt tuolta 20 vuoden takaa. Euroopan ensimmäinen yksityisen operaattorin GSM-soitto, ja se menee suoraan... Siinä oli aika monta kvalifoivaa. ...Kaarina Suoniolle. Ja tämä puhelu välittyy myös näiden kova-äänisten kautta meille kaikille. Oh my god. Ei ollut kuitenkaan handsfreeitä, ei ollut sen aikaa. Ja se oli autopuhelin. Totta kai. Se oli vielä GSM-matkapuhelmi. Siellä näpölydään numeroa. Ja nyt taatusti kaikkialla jännitetään tilannetta. Tänne ei kuulu mitään rahinaa. Ei kyllä jännitä yhtään. Ei pidäkään kuulua, nimittäin GSM-verkko on täysin häiriövapaa. Ai jaa. Toimii kuin CD-soitin, näin minulle on kerrottu. Toimii kuin CD-soitin. Ja nyt me odottelemme vain sitten tuolta linjalta vastausääntä. Onkohan Kaarina kotona? Alo? Apulaiskaupunginjohtaja Suonio. No kyllä vaan puhelimesta. No täältä soitetaan sinun entisestä kotikaupungistasi sinne uusiin ympyröihin. Ja toivotetaan ensin hyvää kesää. Kiitos samoin sinne Helsinkiin. Hainko itse puhelimesta? Kyllä, täältä minä sinulle soittelen. Ja haluaisin tässä todeta, että teemme nyt historiaa. Soitamme uudella GSM-verkolla, joka on Euroopan tähänastisista verkoista kaikkein laajin, ja olemme ihan ensimmäisten soittajien joukossa. Ja tämä laajinhan tarkoitti pääkaupunkiseutua ilmeisesti. Joo, tuossa näin. Helsingin alueella, johon siitä ihan kuin vihreästä huoneesta puhuisi. Kyllä se oli high-techia kuulee, ja siihen aikaan voitu miettiä, häiriö. Että häiriö vapaa. Tämä keksittiin vasta vuonna 1995. Se oli häiriö vapaa siinä mielessä, että se ei ottanut häiriötä, mutta kaikki muut laitteet sen ympärillä ottavat häiriötä. Mutta se on ihan toinen asia. Silloin ei vielä voitu miettiäkään sitä, että 20 vuotta myöhemmin tätä samaa videota, tätä samaa tapahtumaa katsotaan kännykällä. Niin, aika huikeeta, mutta se ei ole enää GSM. Se on, ei. Se mikä mulle tuli myös mieleen tässä on jollain tavalla säällittävä, se, että mistään uudesta teknologiasta ei tule tämmöistä enää tämmöistä niinku sensaatiota. Ei mennä kokonaan tämänkin keskelle ja hei, kattokaa, 3G-yhteys, mä lataan tästä MP3-failia, niin ei kukaan, se vaan tuli. Mutta Nokia luotti NMT:hen. No joo, mutta se oli hieno. Joo, no mutta tuossa itse asiassa musta oli hauskaa, kun luin tuota tekniikka ja talous, kaksi vihaamaani asiaa, niin kuin olette huomanneet tämänkin ohjelman aikana, niin kirjoitti, että kesä oli alkanut koleasti. No okei, se ei pidä paikkansa nyt, mutta vuonna 1991 sää ei ollut ainoa syy synkistelyyn, sillä Suomi oli ajautumassa syvälle lamaan. Raha oli tiukassa ja vatsaa kivisti. Moni oli jo menettänyt työpaikkansa. Silloin joutui jättämään leikkeleet ostamatta leivän päälle. Kuulostaa jotenkin tutulta. Ja mikä on muuttunut? Ei mikään, meillä on GSM-kin vielä toiminnassa. 20 vuotta myöhemmin. Se, mikä on muuttunut, niin Apple ei ollut kauhean iso tekijä 20 vuotta sitten. Ei, nyt se on. Ja nekin tekee GSM-puhelimia. Mutta joo, paljon onnea myös GSM. Mulla ei koskaan ollut NMT-puhelinta. En kuullut tähän. Isälläni oli. Muistelen kyllä kaihoisesti tuota kohinaa, mikä siinä aina oli. Tutulani oli, joka oli samanikäinen kuin minä, että siinä mielessä, mutta hän oli selkeästi vain rikkaampi. Hänellä oli legendaarinen Ringo-puhelin, joka oli NMT. Sitähän mainostettiin sitä silloin todella paljon. Totta, joo. Se oli semmoinen ensimmäinen niin kuin kaiken kansan matkapuhelin. Ai. Muistelen aina, kun isälläni oli puhelin ja hän sai uuden version ilmeisesti jostain NMT-puhelimesta ja näytti, kuinka hienosti tähän on tullut tämmöinen, että tämä näyttää, kun joku on soittanut tähän. Jos et ole paikalla, siinä vilkkui oranssi kolmio. Sä et tiennyt, kuka soitti mihin aikaa, mutta sä tiesit, että kun sinä olit ollut poissa, niin joku oli soittanut tähän. Se oli high-tech. Oli jos sentään, ja paino kuin tiiliskivi, kun sitä rahas mukana. Ja taisi olla peräti tilaa 30 numerolle. Se voi olla, joo. Terveisiä vaan Körnille, joka varmasti kuuntelee tätäkin jaksoa. Pistähän palautetta, vähän fiilistelyä NMT-ajasta. Teikäläisellä siitä on kuitenkin vankempi kokemus kuin meillä Keltanokilla täällä GSM-ajassa. Mutta joo, semmoinen oli GSM-iä. Ja tuossa nyt on ensi viikon odotuksia, niin se on sitten tuo Facebook, jota odotellaan. Tai sen lisäksi Henrik odottaa, kun kuuta nousevat pätsis Google Plussaa, niin kuin muutkin, jotka eivät voisi sen päästä. Mä oon vähän semmoinen, että no, mä pääsen sinne joskus, jos mä pääsen. Hetken aikaa oli angsti, nyt ei jaksa enää. Niin, ei jaksa. Tulee, jos on. Jos mä en pääse sinne, niin se on heidän häpeänsä. No, se on muuten totta. Tai siis en nyt tarkoita siinä mielessä, että se on niin merkittävä asia kuin minä pääsen sinne, vaan se, että jos ne sössii tuon jutun sillä tavalla, että ne ei päästä tarpeeksi joissa ihmisiä ja sitten sille käy veivit, niin siitä eivät voi syyttää kuin itse. No joo, se on. Totta, mutta tosiaan ensi viikon keskiviikkona Facebook launchaa kaikkien odotusten mukaisesti, ainakin kaikki näistä odottaa, niin videochatin, joka siis tällä hetkellä toimii Google Plus-palvelussa jo, tämmöinen huomauttaa. Mutta ja samalla tyylillä sitä odotetaan, että se siellä toimisi kuin tässä Google Plusissakin, eli joku, ilmeisesti joku lisäkilke, joka sinne odotetaan kuitenkin lataamaan. Se, että se on Skypeen yhteensopiva, on tietysti aika mielenkiintoinen, millä tavalla tämä integroidaan, niin sitten Skypeen. Pitääkö sulla olla Skype-accountti ennen kuin sä voit soittaa, vai riittääkö se, että sulla on Facebook-accountti, että sä voit soittaa Skype-kontakteille? Se on ehkä semmoinen mielenkiintoinen aspekti tuossa, mutta semmoista ehkä se markkinoita mullistavaa odotetaan sieltä suunnalta. Mutta ei siinä mitään. Tätä ei Henrik ainakaan odota sen kovemmin, mutta ehkä no sen verran, että kyllä mua kiinnostaa, mitä tapahtuu. No joo. Miten siihen reagoidaan. Eli seuraava jakso niin tehdään ehdottomasti Facebook-chatin kautta. Suora kuvayhteys. Mennään tuonne torille ja otetaan ensimmäinen yhteys siellä tuonne auto ja siihen läppäri. Ja sitten tehdään suoraa lähetystä tuolta keskustassa, jossa soitetaan ensimmäinen videopuhelu Facebookissa. Ja ääni tulee myös näistä kaiuttimista. Tulisiko kukaan sitä katsomaan? Ei. Kyllä joku tulisi. Kyllä sitä joku varmaan tulisi. Mutta siinä oli tämmöiset uutiset tällä kertaa. Kurkataanko mikä on palautteiden tilanne. Mä ensin kirjoittaa palaute, mutta meidän osoitteemme on siis puhujan kulma, eikä palaute.com. Palautetta piisaa, ja se on ihan hieno asia. Haluatko sinä tarttua jostain kiinni? Meillä on nyt niin kuin palautteita niin kuin vähän kahdesta eri jaksosta, kun meillä oli tuo palautejakso, johon annettu palautetta. No, aloitetaan jaksosta 202. Haluatko, että luen? Lukasepa sieltä niin. Apollon kirjoittaa muutaman asian, mihin haluan tarttua. Hän kirjoittaa, Henrikin negatiivisuus ärsytti. Ei tarvitse kaikesta tykätä ja hyvä, että on kriittinen, mutta esimerkiksi, ja meillä on sähköposti ja iCloud huudot olivat typeriä. Kertakin olisi riittänyt. Tähän minä haluan heti tarttua, koska siis se on nimenomaan Erkan juttu tämä, että sanotaan joidenkin tuotteiden nimet hassusti. Se muistaakseni alkoi siitä, kun tuli tämä Skypein screen share, ja joo, se rupesi huutamaan screen share! Screen share! Light peak! Ja sitten sen jälkeen niitä on tullut vaikka mitä, ja ne on mennyt yhä hassummiksi ja hassummiksi silleen, että ei edes saa selvää. Että mä en muista, mistä me puhuttiin, joka taisi jossain vaiheessa olla silleen, että me sanottiin vain jotain rawr! Se on, tämmöisiä. Että okei, ei niistä tarvitse pitää, mutta minä haluan nyt huomauttaa, että se on nimenomaan ollut Erkan juttu, ja minä tein sen just sen takia, koska minä arvelin, että kun Erkka ei ole täällä, niin pistetään joku Erkka-tribuutti tällä tavalla. Ja tuon sähköpostin minä nyt perustelinkin jo tuossa aikaisemmin, että se oli vaan huonoa markkinointia. Joo, ja siis jatkaa, että Henrikin yritti olla hauskaa ja pahoittelemme, että tämä ei tapahdu enää niin. Niin. Ja sitten hän jatkaa. Olikohan yhdessäkään julkaistussa tuotteessa yhtä ainutta ominaisuutta, josta ei olisi tullut muuta kuin penseää valitusta? Ja tämänkin minä haluan korjata. Minulla oli positiivista sanottavaa. Mä heitin muun muassa siitä meidän parjaamasta koko ruudun tilastakin muutaman esimerkin, missä se varmasti tulee olemaan hyvä. Ja sitä paitsi tuo iTunes iCloud Match oli minusta hieno juttu. Ja kyllä joo, sehän oli vinkkejä palvelu, jota vielä odotetaan. Ja, kyllä. Ja Apolle on myöskin, tässä tulee joitakin, joita laittoi Joni aikaisemmin joo, mutta luetaan nyt tästä, kun tuli. Hän kirjoittaa, suurin osa Tigerin jälkeisten käyttöjärjestelmien kritiikistä oli virheellistä. Oli valitettavan ilmeistä, että Henrik ei ole tutustunut Leopardiin tai Snow Leopardiin, tai sitten hänen Hackintosh-virityksensä ei toimi. Olisi jo huomattavasti mukavampi kuunnella, jos kritiikki edes perustuisi asiaan eikä harhaluuloihin. Virheitä saa tietysti tehdä, mutta ylimielisen sävyn voisi jättää pois. No, minä en pyri olemaan ylimielisen sävyinen, mutta pahoittelen, jos se siltä kuulostaa. Joni tuossa yllä korjasinkin, mutta koko ajan tähän pidemmän listan. Yksi, Finderin sivupalkkia voi muokata kaikissa OSX:issä myös Tigerin jälkeen. Sen kun vetää sinne kamaa, järjestää niitä uudelleen tai vetää pois. Ja me taidetaan molemmat olla edelleen hieman kummastuneita, koska ei se ainakaan minulla toimi noin. Ei se mullakaan mennyt. Ja mulla edelleen oli tämä nimenomaan, että voi, no se on tuo neloskohta, työpöydällä saa pikakuvakkeen verkkolevyllä olevista hakemista. Vedät vaan hakemista on työpöydän päällä ja siinä näkyy vihreä plussa, eli kopiointi, paina omppu pohjaan, plussa katoaa, on muuten selkeä. Ja toiminto muuttuu siirtämiseksi, alkuperäinen poistetaan kopioinnin lopuksi. Ja paina vielä alt pohjaan, niin komento muuttuu pikakuvakkeen luomiseksi. Ja kun minä yritin, niin ei mennyt. Ei mennyt. Ja kysyn nyt tässä, että onko siis vika siinä toisessa päässä, eli nytten Ubuntussa tehdyssä levyjaossa. Onko se nyt joku oikeuksi, voiko se olla sitä oikeuksista kiinni, ja sen takia mä voin tehdä sitten pikakuvattua, vai mistä se johtuu, kun minä nyin, vedän, raahaan, on sitten omput tai kengät pohjassa, niin ei. Se ei vaan tee mitään. Se, mä vedän siinä, päästän irti, niin nothing happens. Mutta tarkempia ohjeita, kiitos. Joo. Mutta hyvä tietää, että se pitäisi olla mahdollista. Tämä tarkoittaa sitä, että mä jatkan tutkimista. Kyllä vaan. Kaksi Snow-leopardista, leopardista en enää muista. Voi valita, näytetäänkö dokissa avautuvat kansiot ruudukkona listana vai viuhkana. On leopardissa, mutta se ei silti ole minusta yhtä hyvä kuin millainen oli Tigerissa, mikä oli minun silloinen kritiikkinen kohdi. Se on silti erilainen kuin millainen se on Tigerissa ja minusta se on Tigerissa parempi. Ja se on minun mielipiteeni ja jos on eri mieltä, niin ihan vapaasti. Tarkoitukseni ei olla ylimielinen. Sanoin vaan, että minä pidän tästä enemmän. Mm-hmm. Kolme doki voi vetää minkä tahansa kansion kokeilin verkkopalvelimella ja verkkohakemistolla ja millä vaan. Mä jatkan edelleen tuo tutkimista, jos se kerran näin on. Niin sittenhän tämä on vaan Eurooppi, eli end user related problem. Joten joo, ei ilmeisesti. Mitään hätää. Eli mielipiteet hyvää, penseet, virheelliset myötykset paha. Kiitokset kuitenkin ohjelmasta, vaikka tällä kertaa jätin kesken. No oli audiosta puhuttiin ja se on toivottavasti korjattu. Mutta joo. Kyllä. Ja herra kenraali kirjoittaa. Onhan Henrikeltä tullut monta ihan hyvää pointtia Apple ja sen fanien touhuista. Yksi asia, jota minäkin ihmettelen, on tämä irrationaalinen fanittaminen, joka on mielessäni melko erikoista, kun puhutaan jostain yrityksestä ja sen tuotteista. Kaikki, mikä tulee Applen suunnasta, koetaan jotenkin olevan kaiken kritiikin yläpuolella, aivan kuin nämä tuotteet olivat Jumalan lahjoja. Kaipaankin kriittisyyttä ja sellaista, jota Henrikeltä monesti kuuleekin, asiallista ja hyvin argumentoitua. Kiitokset siitä. Mutta sehän osoittaa vain hyvää markkinointia, että ihmiset ovat intohimoisia. On. Ja siitä, niin kuin sanoin, siitä varmaan joku maksaisi maltaata, jos pääsisi samaan tilanteeseen. Että se on. Kyllä. Sitten mä veikkaan, että kaikki niin yritykset. Ja mekin. Otatko sinä sitten 203 alkuiset? Katsotaan täältä 203, mitä siellä on. Läväitetään se myös tuonne meidän ruutuun näkyviin. Zeta laittaa, haikailitte jonkunlaisen automatisoinnin perään. Itsellä oli Tasker, eli tässä nyt puhuttiin tästä, että automaattisesti pystyisi Androidissa esimerkiksi tiputtamaan joitain määrättyjä asioita pois päältä ja näin ollen säästää sähköä, siirtyy niin kuin erilaisiin tiloihin. Itselläni Tasker laittaa yöksi äänettömälle, vai jos kotiverkossa taustavalo himmeelle yöksi kalenterin mukaan työ vapaa tilaan. Alkaa etsiä kotiverkkoa wifi päälle, kun lähitolpissa yhteys sekä pois wifi, kun lähitolpista pois ja niin edelleen. Kannattaa kokeilla. Hetkinen, mulla oli joku tuon tyyppinen, mikä mulla oli, mutta täytyypä katsoa vielä toi Tasker. Se oli ihan hyvä. Mies suora laittaa myös paras palautajakso ikinä. Tämä oli vinkkejä jakso, tämä palautajakso. Se oli hauska. Joo, silloin kun tulee palautetta paljon, niille on hyvä antaa myös aikaa, myös täälläkin. Niin kuin sanottu, nämä kyllä aina joka kerta luetaan, mutta sitten on hyvä, että niihin pystytään myös vastaamaan. Pyritään jonkin verran vastaamaan tietysti myös tuolla itse palauteosuudessakin niihin asioihin. Mutta mä en yleensä kirjoita sinne mitään vastapalautetta, koska mä käyn sitten enemmän mieluummin tässä. No joo, jotkut on sellaisia, mihin voi haluta itse vielä, että joku täsmentää jotain asiaa, jolloin siihen saadaan vielä sitten tähän itse jaksoon jonkinnäköinen kanta. Siellä kysytään myös, miksi tätä jaksoa ei videoitu. No, se käsitteli vaan pelkästään palautteita, vaikka voisi sitä tälläkin tavalla tietysti videoida, niin kuin me nyt teemme. Me oltiin rumia. Nytkään ei näytä meitä, koska me ollaan edelleen rumia. Nytkin me ollaan rumia. Ensi viikolla me ehkä ollaan kauniita. Sitten me ollaan komeita ehdottomasti. Ei kauniita, komeita. No joo, tämä tulee edelleen tähän samaan on puolesta ja vastaan tähän meidän Apple-juttuun tai sitten siihen koituvaan kritiikkiin. Toivon, että... Joskin, täytyy nyt sanoa, kun mä kosketin tätä jo silloin siinä palautujaksossa, mutta minä haluan vielä täsmentää tätä, että kun sanotaan, että kun minä olen niin negatiivinen, niin minä olen ihmisvihainen, katkera hahmo, mutta siis lähtökohta on nimenomaan siinä, että suhtaudutaan asioihin kriittisen ajattelun kautta, mikä on tieteen ja nykyisen edistyksemme pohja. En väitä, että olisin yhtä merkittävä ja hyvä ja hieno ajattelija kuin kansakuntamme tiedemiehet, mutta kuitenkin siis kriittinen ajattelu on se ei tarkoita sitä, että kaikki on automaattisesti paskaa, mutta se tarkoittaa sitä, että jos esitetään väite, niin ei hyväksytä väitettä. Ja erityisesti se tulee esille, kun jos markkinamies esittää väitteen, koska markkinamiehelle maksetaan siitä, että hän väittää asioita positiivisemman mahdollisen valon kautta, joten se, mikä monille ihmisille saattaa kuulostaa semmoiselta periaatteelliselta vastaanvänkäämiseltä, niin se on vaan sitä, että minä haluan katsoa näitä asioita sillä tavalla, että jos esitetään väite, vaikka tämä on maailman paras puhelin ikinä ja tässä on kaikki ominaisuudet, joita ikinä haluat. Ja sitten otetaan tämä väite A ja katsotaan sitä, että kuulostaa hyvältä. Mutta sitten onko tässä jotain aspekteja, mikä tekee tästä väitteestä virheellisen ja mikä on tärkeää toimittaa ihmisille, koska jos me sanottaisin, että tämä on paras puhelin, koska markkinamies sanoi, niin tämä ei olisi kauhean hyödyllinen ohjelma kenenkään kannalta. Sitten katsotaan asioita. No, tässä on hyvä tämä, mutta tätä väitettä A vastaan on aspektit B ja C, että mutta tästä puuttuu Bluetooth tai tämä ei synkkaa johonkin palveluun, mitä monet ihmiset käyttävät, niin sitten voidaan todeta, että väite A, tämä on maailman paras ja täydellinen puhelin, on kumottu, ja sitten edetään siitä lähtökohdasta. Mä olin vähän kökköselty. Mä selitin sen paremmin podcastissa, mutta ei sitä kukaan kuunnella. Kuulkaa sitä. Mutta siis se, että kaikkea mitä väitetään, niin siihen kannattaa lähestyä semmoisella terveellä skeptisyydellä, niin ettei ole markkinamiehen heittopussi. Ja mulla on vähän langennut se rooli, että mä tuon ne negatiiviset asioista esiin. Ja niin mä sitten teen. Ja jos mä sanon, että joku on paska, niin ei se tarkoita sitä, että mun elämäni on pilalla, jos ihmiset on eri mieltä tai että jos tämä tuote menestyy. Se on vaan se, että minusta tässä oli nämä huonot puolet. Ja ottakaa se huomioon kulutuspäätöksissänne ja käyttötottumuksissanne sillä asteella, kun itse katsotte, että se on tarpeellista, ottaen huomioon kaiken sen informaation, mikä on tuotu valoon muun muassa tässä ohjelmassa. Tämä on totta. Mehän ei olla täällä siis markkinoimassa myöskään mitään tuotetta, ja näin ollen ei me tahallaan myös mitään haukutakaan. Nämä perustuu niin omiin. Minä olen aina kuluttajan asialla. Niin, tai ja, meistä jokainen helposti... on... omalla asiallaan mun mielestä myös, että jos Erkkaan uppo helpommin joku mainoslause, niin siihen minuun uppoo vielä helpommin, voin sanoa. Mä dikkaan kaikista hyvistä mainoksista ja muista, mä uskon niin silmät kirkkaana, mutta se on totta. Kaikista löytyy meinaa niitä huonoja puoliakin, mutta että, eikä pelkästään vaan hyviä puolia. Ei täydellistä tuotetta ole vielä tehtykään, paitsi puhujan kuva. Henrik on puhkun suola, pörni ja Erikka se sokeri. Yeah. Minä tuon esiin maku- ja teahautat reikiintymistä. Me ollaan huonoja hampaille. Se muuten joku sanoi, että hetki vaan kun mä... Ehkä meidän olisi pitänyt tehdä toinen palautejakso, niin ne olisi tullut käytyä asiallisesti. Mutta niin Pöliä kirjoittaa, että viitaten iFanatikin, muistaakseni iFanatikin aikaisempaan kommenttiin, että vähemmän mutua, enemmän uutisten lukemista hän kirjoittaa. Tässä ei olisi mitään järkeä. Jokainen osaa lukea uutiset itsekin, eikä ohjelman kuuntelussa olisi enää mitään järkeä, jos ohjelma olisi vain uutisten lukemista. Täytyy nyt iFanatikin tai kuka nyt kirjoitti tuon alun perin niin puolustuksessa sanoa, että mä luulen, että hän kuitenkin tarkoitti sitä, että meidän pitäisi harjoittaa enemmän uutisten lukemista ja vähemmän mutua ennen kuin ohjelmaa tehdään, mutta sitten kommentointipuoli pitääkin olla sitä, mitä on. Että mä kyllä ymmärsin ihan, mitä iFanatic tai kuka se nyt olikaan sanoi, ja minä kyllä yhdyn siihen mielipiteeseen, että uutiset tulee lukea ennakkoon tarkasti, ja minä nyt, tai me molemmat, silloin ikävä kyllä vaan luettiin vääriä uutislähteitä. No joo. Semmoista sattuu, ei siinä mitään. iFanatic pistää täällä muuten palautetta, kun luetellaan tämä, koska häneen tähän viitattiin. Kiitos, kun paneudutte edelliseen jaksoon. Pahoittelen kovaa kritiikkiä, niin Henrikia kohtaan olin ehkä hieman liiankin töykeä, mutta suutuspäissäni kirjoitin palautteen välittömästi jakson keskeytyksen jälkeen. Ja tämähän on totta. Palautetta voi antaa nimenomaan, jopa jotkut kirjoittaa jakson aikana näitä ja sitten korjaavat sitten, kun huomaavat, että korjasimme jonkun jutun jossain puolessa välissä. Mutta tämä on yksi tapa, ja niistä pitääkin. Tänne saa roiskia palautetta aina, se on hyvä. Ja kuten edellä mainittiin, Erkka plus Börni plus Henrikon täydellinen puhku. Kuitenkin kaikkeen pitää olla paikalla, jotta näkökulmat tulee julki laajasti. Kiitos mukavasta vuosista puhku parissa. Aion myös jatka kuuntelua hamaan tappiin asti, missä lietoi puhkun hama tappi onkaan, en tiedä. Pahoittelut vielä Henrikille hieman töykeästä palautesta. Yhdellä miehellä puhkua ei tehdä ja kolme on aina parempi näin panelistien suhteen. Kiitoksia. Minäkin kiitän. Ja siis tuo minä ymmärrän sen. Jos meillä on joskus vähän huonompi päivä, niin kyllä mä ymmärrän, että palautteen antajallakin voi olla huonompi päivä. Kirjoittaa sen semmoiseen aikaan, että on muutenkin ottaa päähän tai kirjoittaa jotain asiatonta Google Plusasta Twitteriin, niin kuin minä tuossa eilen illalla ja muuta. Että siis se, jos tämä nyt kuulostaa siltä, että mä vaan kauheasti koko ajan puolustelen ja otan nokkiini negatiivisesta palautteesta, mä saan fakta. Aivan holtittomasti negatiivista palautetta ja suurimman osan mä naurahdan vaan pois, että no se, siis koska mun mielestä kaikkein, mä katson olevani epäonnistuneen silloin, jos kukaan ei reagoi mitenkään, koska se tarkoittaa sitä, että se on vesitettyä, mikä ei kylläkään tietenkään tarkoita sitä, että minä sitten ehdoin tahdoin meen levittelemään disinformaatiota tai vääriä asioita tai sitten niin kuin provosoin tarkoituksella, no joskus mä provosoin tarkoituksellakin, koska se on hauskaa, mutta siis en ehdoin tahdoin, se on iltapäivälehtien tehtävä. Täytyy muistaa, että kirjoitetussa jutussa niin sähköpostissa kuin näissäkin, niin se ikävä puoli on se, että siihen ei saada sitä keskustelua aikaiseksi, jolloin asioita voidaan myös ymmärtää täällä päässä väärin, tai sitten kun ne luetaan, ja mehän pistetään ne aina just semmoiseen äänensävyyn, kun te olette sen kirjoittaneet, niin kuin varmaan iFanatic sana huomaa, niin eli painotetaan oikeita kohtia, niin nimenomaan siitä voi saada väärän pointin. Ja niin kuin mä oon aina sanonut, kaikki tämä palautteiden määrä, mitä me saatiin tuossa, niin oli aivan fantastista, ja mun mielestä tästä on ehkä jauhettu jo liian pitkään tästä kyseisestä jaksosta, se on olutta ja makkaraa, eli hyvä näin. Haluan vielä lopettaa ajatuksen, joka jäi hieman kesken, on se, että siis että mä oon nyt vähän piikitellyt muissakin ohjelmissa takaisin tätä noussutta kohua ja palautteen määrää, niin ei johdu tosiaan sitä, että olen herkkänahkainen ja otan nokkiin. Sitä tuli vaan yhtäkkiä niin hirvittävän paljon, että se on niin kuin, ei mulla oikein ole mitään muuta niin kuin prosessoida sitä, kun prosessoimalla sitä myöskin perustelemalla takaisin ja sitten ehkä välillä vähän piikittelemällä myöskin takaisin, koska se on hauska. Ja se on siis, ei voi olla reagoimatta noin suureen määrään. Ja kuten mä oon sanonut siinä aikaisemmassakin, että ohjelmassa, että selkeästikin, ja siis totta kai minussakin on vikaa, ei pelkästään siinä, että tuli tehtyä asiavirheitä siinä, mutta myöskin, että minä ilmeisesti esitän asian joskus hieman, tai esitän asiat sillä tavalla, että siitä saa väärän kuvan ja sitä pyrin korjaamaan. Aivan. Ja ilman palautetta sitä ei pysty tekemään, joten. Ei, se on Hienoa, että palautetta tulee. Se pistää vielä tuolla myös, että jos niitä Google-tunnuksia vielä löytyy, laitakaa meille. Niin kuin sanottu, tämä oli tämmöinen vähän niin kuin takaoven kautta. Ne ei ollut virallisia kutsuja, mutta totta kai pistetään vielä takaovea tulemaan, jos sieltä kautta vaikka jostain kumman syystä vielä sisään pääsisi. Joskin ei kannata nyt lähipäivänä. Älä ainakaan pidätä hengitystä, koska sitten sä et enää pysty antamaan meille palautetta. Se on varmaan se, joka meille eniten antaa jotenkaan. Se, samalla kun kirjoittelet sitä N9:stä tulevaa palautetta, niin aina tulla vaan. Mulla on tullut myöskin aika paljon Skypestä ja muusta tullut pyyntöjä. Hei, lähetä mulle kutsu. Sanoin, että en mäkään ole siellä. Älkää pyytäkö multa kutsuja. Mä en ole päässyt edes katsomaan. Manian liikenteeseen, mutta ei se mitään. Puhku kysyi osiossa 2 viikkoa sitten kysyttiin myös asiaa. Siellä kysyttiin, että käytätkö sinä teksti-TV:tä? Ja näihin annetaan vastaus, kun heiltä kysytään. 62% Suomen kansasta ei käytä teksti-TV:tä ja vain 38% tipahtaa tuonne kyllä puolella, jotenka. Ja edelleen me odotetaan sitä supertekstiä. Teksti-TV oli köyhän miehen internet, ja kun tuli tämä rikkaan miehen internet, niin sitä ei varmaan tule niin paljon käytettyä, mutta kannattaa muistaa, että semmoinen on, se on hyödyllinen, ja siellä on muun muassa paljon hyödyllisiä viranomaistiedotuksia, jotka näkee sieltä ensimmäisenä. Kyllä, ja sitten taas löytyy paljon applikaatioita puhelimiin. Niin iPhone kuin Androidille, kuin varmaan myös tuonne Symbian puolelle, niin jossa pääsee niin kuin katsomaan tuota teksti-TV:tä. Ja niin kuin sanottu, se on pelkistetty tapa esittää uutisia, ja usein se on silloin myös se selkein tapa. Että jos jostain pitää löytää uutinen, niin ei, se on varmaan teksti-TV:ssä. Ai niin, Symbianista tuli mieleen, että Elop muuten sanoi, että Symbianin tukemista jatketaan Nokian puolelta vielä vuoteen 2016 asti, ja niillä on vielä kehitystiimikin siellä. Se on ryhdikästä. Okei. No tämä on hyvä. 2016 on semmoinen, että jos ne lopettaa niin kuin vaikka seuraavan 2 vuoden aikana Symbian puhelinten myynnin, niin siinä vaiheessa luonnollinen poistuma saattaa hyvinkin olla, että se 2016 on ihan järkevä aika lopettaa. Tämä on ihan hyvä. Kyllä sieltä jotain vielä tulee hyvääkin sieltä Nokiasta. Minä sanon jotain positiivista. Kirjatkaa tämä ylös. Rasti seinään. Seuraavaksi sitten jaksossa. Mikä jakso nyt olisi vuonna 2016, kun mä valitan siinä, että kun olpaattiin tukemisen. Sielläkin silloinkin on puhujan kulma, mutta katsotaan, josko siitä aikaisemmin saadaan seuraava jakso tulemaan pihalle. You never know. Kiitoksia Henrik tästä kerrasta. Kiitoksia itsellenne. Muistitko nauttia kiitoksia paljon vettä? Kiitoksia yleisölle. Kiitoksia akatemialle. Muistitko nauttia paljon vettä olevan aikana? Koska kyllä niin, minä vähän. Muistakaa, että älkää, jos tunnette kovaa janoa, älkää juoko olutta, koska olut itse asiassa aiheuttaa nestehukkaa. Tuo on totta. Ja sillä tavalla monet ihmiset, sanotaan, että tämmöisillä ilmoilla, jos juo tuopin olutta, niin nestetasapainon säilyttämiseksi pitää juoda 2 tuoppia vettä. Tämä oli tämmöinen yleishyödyllinen viranomaisilmoitus tähän kohtaan. Joskin se kuulostaa aika brutaalilta. 2 tuoppia vettä. Minä jaksaisin juoda niin paljon. Riippuu missä ajassa. Katsotaan, täällä on vielä hiskipoika puskee jotain uutista, joten otetaan tämä Symbian Freakista. On tullut jotain vanhoihin luureihin firmiksi. Avataan uutinen tuohon niin, että se ei näy ollenkaan ruudussa. Otetaan se toinen ruutu tuolta näkyviin. Zap. Ja massive firmware update to bring Symbian Anas browser and new Ovi maps applications to older Symbian 3.2 ja 5.0 devices, jotenka. Hei, mun N95 taitaa olla 3.2 device. No niin. Eli siihen nyt sitten tulisi new Ovi maps ja uusi browser, jotenka. Hyvä näin, kiitoksia. Ei kiinnosta. Tai no kiinnostaa konseptina, mutta en mä taida ruveta, koska se on, mun N95 toimii aivan loistavasti nykyisin mun kotikoneen modeemina, ja siinä Edge toimii nopeammin kuin missään muussa puhelimessa, mitä olen kokeillut. No niin ei kannata korjata mitään, mikä ei ole rikki. Nimenomaan. Aivan joo. Mutta tässä oli tämmöinen jakso tällä kertaa, pistetään luurit jälleen kerran kuosiin ja varmaan pesuun, koska ne ovat tällä hetkellä hyvin hikiset ja etsitään jingin loppu, joka löytyy tuolta. Kiitoksia, että olitte kuuntelulla. Jos haluatte antaa palautetta, palautajat@puhujankulma.com on tuo osoite, tai sitten vierailkaa meidän kotisivuilla www.puhujankulma.com on tuo osoite silloin. Facebookista, meidät löytää osoitteesta facebook.com/puhujankulma ja Twitteristä twitter.com/puhujankulma, jotenka seuratkaa meitä siellä, täällä tai jossain ja tiedätte milloin seuraava kerran puhujankulma jälleen tullaan. Nauttikaa paljon vettä, älkää olutta. Pörni kiittää ja kuittaa ja tuottaa oikein mukavaa kesää.